ื่องแรกครับที่มารออยู่แล้วครับเป็นเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าเจ้าของเรื่องเนี่ยครับมีชื่อว่าคุณสงกรานต์เป็นผู้หญิงนะครับอายุ36ปีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับคุณสงกรานต์เองเลยครับเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้นเมื่อ21ปีที่แล้วนะโหนานพอสมควรเลยครับอ่ะสวัสดีครับคุณสงกรานต์ครับฮัลโหลสวัสดีครับคุณสงกรานต์ได้ยินตั้นมั้ยครับคุณสงการครับ ฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะ โอเคตกใจเลยคิดว่าสายหลุดไปแล้วสบตากับเจ้าออฟเลยว่าเอ๊ะหรือสายหลุดไปโอเคคุณสงการสะดวกนะคืนนี้ สะดวกค่ะสะดวก โอเคเสียงชัดเจนดีเลยครับคุณสงการตอนนี้ฟังเดอะช็อคจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่รังสิตค่ะอ ยู่รังสิตไม่ไกลสถานีนะสถานีเราอยู่ตรงแถวลาดประเขาก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันบรรยากาศใกล้เคียงกันตรงนี้ฝนไม่ตกรังสิตฝนตกไหม เมื่อตอนเย็นตกค่ะตอนนี้ไม่ตกแล้ว โอเคเหมือนกันแสดงว่าบรรยากาศดีบรรยากาศเหมาะแก่การเล่าเรื่องผีให้คนอื่นฟังถูกไหม ค ่ ะ โอเคผมอยากฟังแล้วครับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคนแปลกหน้าเนี่ยที่เกิดขึ้นกับคุณสงกรานต์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ ค่ะงั้นก็ขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะคะ ค ือเรื่องนี้มันก็ผ่านมานานพอสมควรค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรากำลังจะจบชั้นประถมค่ะย้อนไปเลยจะขึ้นมัธยมปีที่หนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวขอบอกนิดนึงว่าบ้านตัวการเองเนี่ยค่ะอยู่ติดกับโรงเรียนประถมที่เราเรียนอยู่นี่แหละค่ะแล้วก่อนที่จะเข้าม.ต้นเนี่ยค่ะเขาจะมีให้นักเรียนเนี่ยค่ะใช้ความสามารถพิเศษบางคนสอบเอาบางคนใช้ความสามารถพิเศษเช่นเป็นนางรำเล่นกีฬาหรือความสามารถพิเศษอื่นๆที่จะไปสอบเข้าโรงเรียนมปลายมต้นตรงนี้ได้ ก็เหมือนมีโควต้าเข้าเรียน ใช่ค่ะโควต้าเข้าเรียนก็คือส่วนตัวการเองเนี่ยค่ะการใช้ความสามารถพิเศษคือเป็นนักกีฬาบาสค่ะก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยค่ะก่อนที่เราจบคืออาจารย์เขาก็จะมองเห็นแล้วว่าโอเคเราเล่นบาสได้นะท่านก็จะมาสอนร่วมกับเพื่อนๆอีกหลายๆคนนะคะที่ใช้ความสามารถตรงนี้ด้วยกัน ครับ ค่ะก็เราก็ใช้ช่วงปิดเทอมเนี่ยมาซ้อมบาสค่ะก็มาเล่นซ้อมกันที่โรงเรียนเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านอยู่ใกล้บ้านแล้วก็ซ้อมไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆกับกลุ่มเพื่อนค่ะจนถึงวันที่ต้องไปคัดตัวสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้น ครับ เราก็ไปกันเป็นกลุ่มค่ะแต่ว่าก่อนตอนช่วงที่กำลังซ้อมอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีคือโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะมีสนามบอลสนามวอลเลย์สนามเปตองก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปอะค่ะที่มีสนามกีฬานะคะแล้วก็จะเห็นมีเด็กผู้ชาย2คนซึ่งเราไม่คุ้นหน้าเขาเป็นใครก็ไม่รู้ คือจริงๆนักกีฬาที่มาเก็บตัวอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นหน้าก็จะคุ้นกันบ้างถูกไหม ใช่ค่ะใช่แต่ทำไม2คนนี้เราไม่คุ้นหน้าเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แล้วไปอะค่ะเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ฝึกต่อจนวันที่ไปสอบไปคัดตัวสรุปแล้วว่าเราติดหนึ่งในนั้นที่โดนเลือกให้เข้าโรงเรียนมต้นนี้ด้วยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะ ครับ ค่ะแต่ว่าพอช่วงเปิดเทอมเราก็เรียนด้วยเล่นกีฬาไปด้วยทีนี้ช่วงที่เราเลิกเรียนเนี่ยค่ะก็ยังคงไปซ้อมบาสนะคะก็ยังคงไปซ้อมทุกวันกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆแถวบ้านเล่นกีฬากันอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะใช้ช่วงเวลาเลิกเรียน4โมงเย็นกลับถึงบ้านก็ประมาณ5โมงเย็นก็จะขอคุณพ่อคุณแม่ออกมาซ้อมบาสก็จะอยู่กันจนค่ำอะค่ะ6โมงทุ่มหนึ่งก็คือแต่มันก็ยังมีไฟนะคะเป็นไฟถนนมันก็จะยังพอมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คืออันนี้สนามบาสนี่เป็นสนามบาสที่ไม่ใช่โรงยิมเป็นสนามพื้นปูนอยู่พื้นโรงเรียนนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะใช่แล้วก็อ่ะก็ยังเห็น2คนนี้อยู่เขาก็ไปสนามฟุตบอลเขาก็ไปเตะบอลนะคะก็แล้วก็เขาเป็นลูกใครก็คุยกับเพื่อนว่าสองคนนี้เข้ามาจากไหนหรอทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทุกคนก็บอกว่าไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกัน ค ่ะก็แล้วไปก็ทีนี้เราก็ยังคงซ้อมแบบนี้ไปเรื่อยๆจากที่เขาไปเตะบอลเขาก็เริ่มหยุดการเตะบอลแล้วเดินไปเหมือนสนามเปตองบ้างแล้วขยับมาแถวสนามวอลเลย์บ้างซึ่งสนามวอลเลย์กับสนามบาสมันติดกันค่ะเขาก็ขยับมาใกล้ๆเราเรื่อยๆเราก็เห็นเขาทุกวันนะคะ สองคนเลยนะผู้ชายสองคนลักษณะคือเป็นผู้ชายตัวสูงก็รุ่นราวคราวเดียวกันกับเรานี่แหละค่ะ คร ับแล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็จนเวลาผ่านล่วงเลยไปก็4เดือนไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าก็สักพักแหละเพราะว่าเราเรียนแล้วเราก็ไม่ได้มาซ้อมที่นี่แล้วเราซ้อมที่โรงเรียนที่เราอยู่ที่มอต้นนู่นนะคะ คือเราเห็นแบบนี้ทุกๆวัน ใช่ค่ะเห็นทุกวันเห็นเขาค่ะก็เขาก่อนหน้านั้นที่เห็นแรกๆเขาก็ไปเตะบอลนะคะเขาก็เตะบอลกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเขาไม่ได้เล่นกับสองคนเขาเล่นกับคนอื่นด้วย เขาเล่นกับคนอื่นด้วยแต่ว่ามันมีผู้ชายเดาเอานะคะว่าอาจจะเป็นน้องเขาซึ่งเขายังเด็กกว่าคนนั้นนะคะเขาก็อยู่แต่ว่าเขาไม่ได้ลงสนามเขานั่งอยู่ข้างสนามค่ะก็ผ่านมาการก็กลับมาซ้อมบาสแถวบ้านเพราะว่าแม่คือจากระยะโรงเรียนที่เราไปเรียนใหม่เนี่ยมันไกลบ้านแล้วแม่เป็นห่วงแม่ก็เลยบอกว่าให้ขอกลับมาเล่นที่บ้านเถอะค่ะก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นก็ได้ค่ะแล้วก็จับกลุ่มกับเพื่อนอีกเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิม2เดือนผ่านไปอาจจะได้ค่ะก็อ้าวเขายังเห็นเขาแต่ครั้งนี้คือทำไมเขาใส่ชุดเดิมแล้วเขาไม่ไปเล่นบอลแล้ว ชุดเดิมนี่คือยังไงใส่ชุดอะไร เป็นชุดกีฬาค่ะชุดกีฬากีฬาฟุตบอลนะคะ อ๋อ แต่ก็คือสังเกตเห็นว่ารองเท้าหายไปไหนข้างนึงเราก็มองแต่เราก็สงสัยเขาคงไม่อยากเล่นแล้วล่ะที่สำคัญคือเขาเข้ามาใกล้เราจนถึงขนาดแป้นบาสที่อยู่คนละฝั่งอะค่ะ คือระยะแป้นบาสเหมือนว่าที่ความห่างระหว่างเรากับเขาคือเขาอยู่ในสนามวอลเลย์ถูกไหมครับ อยู่ใกล้กันตอนนี้คือเขาเข้ามาอยู่ในสนามบาสแล้ว คือเหมือนเข้ามาเล่นบาส ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เล่นแต่ว่านั่งอยู่ตรงใต้แป้นบาสนะคะมันจะมีเหล็ก ครับ ที่มีจะนั่งได้นะคะเขาก็มานั่งมองเราก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เคยเห็นหน้ามานานแล้วก็สงสัยก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเราเข้าไปคุยกับเขาไหมเขาอาจจะอยากเล่นบาสกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยเพื่อนก็บอกว่าไปชวนเขามาเล่นสิแต่เราก็แบบเราเกี่ยงกันนะคะจนเขาเข้ามาเดินเข้ามาหาเหมือนเขาเห็นว่าเราคุยกันเขาก็เลยกล้าเดินเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าขอเราเล่นด้วยได้ไห ม ก็เลยบอกว่าเอาได้สิพอดีเลยก็เดี๋ยวเราเล่นด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเขาบอกไงก็บอกงั้นวันนี้เรายังไม่เล่นดีกว่าเรายังไม่พร้อมเอาไว้วันหลังแล้วกันวันนี้คนเยอะแล้วพวกเธอก็ครบทีมกันแล้ว ครับ ก็เลยบอกเอาโอเคได้งั้นไม่เป็นไรก็ยังคงเป็นอย่างนี้ค่ะจนมีอยู่วันนึงเนี่ยค่ะการซ้อมบาสซึ่งเพื่อนๆกลับหมดแล้วแล้วการอยู่กับรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาบาสคนหนึ่งเขาชื่อพี่ก๊อฟนะคะพี่ก๊อฟจะเป็นผู้ชายที่อยู่แถวบ้านและเขาเป็นคนสอนเราเราเล่นกันก็คือทุกคนกลับหมดเหลือการกับพี่ก๊อฟสองคนก็เล่นเสร็จก็เลยบอกพี่ก๊อฟงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าปั่นจักรยานไปค่ะเข้าไปในเมือง ตอนนั้นคือมืดแล้วใช่ไหม ไปกินมืดแล้วค่ะมืดแล้วหลังจากที่เล่นเสร็จนะคะเราก็แบกลูกบาสนี่แหละแล้วก็ปั่นจักรยานพี่ก๊อฟเป็นคนปั่นแล้วการยืนซ้อนหลัง ครับ ก็กลับมาก็มืดอะค่ะกลับมาแล้วเราก็ต้องขี่รถเข้ามาในซอยผ่านโรงเรียนปั่นจักรยานมาทีนี้การก็ปรากฏเห็นว่าเอ้าทำไมสองคนนี้ยังไม่กลับอีกอ่ะค่ะก็เลยตะโกนเข้ามาแบบ ไม่เขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นที่เราเห็นอ่ะ เขานั่งอยู่แป้นบ้านเหมือนเดิมค่ะ อ๋อ ค่ะเขานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะที่เดิมอ่ะแต่อันนี้คือหลังจากวันที่เขามาขอเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขามาขอเล่น ครับ คือเขามาแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วจะมาเฉพาะตอนค่ำแล้วคือคนกลับบ้านแล้วเราจะเห็นเขาตอนนั้นค่ะแล้วทีนี้พอหลังจากปั่นจักรยานเข้ามาการก็มองเห็นเขาแล้วแหละเพราะมันมีไฟส่องเข้ามานะคะก็เลยตะโกนขึ้นมาบอกว่าฮู้ทำไมยังไม่กลับกันมืดแล้วนะทีนี้พี่ก๊อฟเขาก็เลยแบบว่าคุยกับใครอ่ะเอ็งคุยกับใครเขาบอกเอ้าคนนั้นไงสองคนนั้นไงที่เราเคยเห็นเขาว่าที่เขาเคยมาขอเราเล่นบาสอ่ะเขาบอกมึงนี่บ้านะเนี่ยขอโทษนะคะ ครับไม่เป็นไรครับ ไม่เห็นมีใครเลยบอกก็นั่นนะที่เขายังตะโกนบอกหนูมาแต่เสียงที่เขาตะโกนกลับมาค่ะมันได้ยินข้างหูเราชัดมากรอหลังจากสิ้นเสียงที่การหมูว่าฮู้ทำอะไรกันยังไม่กลับอีกมืดแล้วนะเสียงนั้นบอกมาว่ารอเธอไง เฮ ้ ย แล้วมันอยู่ข้างหู เออ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับการคือการตกรถจักรยานเพราะว่าตกใจเสียงคือมันใกล้มากค่ะมันใกล้หูก็เลยบอกเฮ้ยพี่ก๊อฟเดี๋ยวก็บอกเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า ได้ยินไหมเขาตอบกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขารอเราเนี่ยบอกพี่เขาวนเข้าไปในโรงเรียนหน่อยสิเออแกอยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราขี่รถวนเข้าไปตรงสนามบาสปรากฏว่าไม่เห็นเขาไม่เห็นทั้งสองคนอ่ะเราก็เลยเออสงสัยเขาปีนกำแพงออกไปแล้วมั้งเพราะว่ามันจะออกด้านหลังของเรียนได้ค่ะคือปีนกำแพงได้คือบ้านการเองเนี่ยปีนกำแพงไปก็ถึง อ๋อก็คือหลังโรงเรียนก็เป็นชุมชน ใช่ค่ะเป็นชุมชนค่ะมันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากเหตุการณ์วันนั้นไปก็ยังมาเล่นบาสเหมือนเดิมแต่คราวนี้คือเหลือการคนเดียวแล้วล่ะเพื่อนๆกลับหมดแล้วเรายังคงสนุกอยู่เรายังคงอยากเล่นอยู่เราก็เห็นเขาอีกแล้วทีนี ้เห็นเขาที่เดิมเหมือนเดิม ที่เดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วเขาก็เดินเข้ามาเหมือนเดิมแล้วพูดคำเดิมว่าเราขอเล่นด้วยได้ไห ม ค่ะการก็เลยบอกว่าเอาได้สิทำไมไม่ได้แล้วก็เลยแบบคุยกันการก็ถามว่าเธอเป็นใครเธอชื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยทำไมเราไม่เคยเห็นหน้าเธอล่ะเขาก็บอกว่าเขาว่าอยู่ท้ายซอยกันเลยถามว่าอ้าวแล้วท้ายซอยตรงไหนหรอเรารู้จักแม่เธอไหมแม่เธอกับแม่เรารู้จักกันไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแถวเนี้ยเรารู้จักกัน ต่ างแต่เราเ คยเห็นเธอมานานแล้ว ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเธออยากรู้จริงๆหรอว่าเราอยู่ไหนก็เลยบอกว่าใช่สิก็เนี่ยเรารู้จักกันเธอก็มาขอเล่นบาสกับเราเนี่ยเราก็เคยเห็นเธอมาเตะบอลเนี่ยแต่เรายังไม่รู้ชื่อเธอเลยนะแล้วตกลงเธอพักที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่ตอบนะคะพี่แต่ว่าเขามองหน้าน้องผู้ชายอีกคนนึงที่มาด้วยกันค่ะแล้วเขาก็นั่งลงที่พื้นนะคะแล้วเขาก็ไปหยิบไม้มาอันนึงอันนี้คืออยู่ข้างๆสนามบาสนะคะม ัน จะเป็นดินนะคะ อ ่ะแล้วเขาก็เอาไม้นั้นมาแล้วน้องเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะก็สะกิดแขนเขาเหมือนประมาณว่าไม่ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋อ แกก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราบอกเธอจะรังเกียจเราไหมแล้วบอกอ้าวรังเกียจทำไมอ่ะไม่เห็นเป็นไรเลยเป็นเพื่อนกันบอกมาเถอะเราไม่รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาไม้นั้นมาค่ะแล้วเขาเขียนลงที่พื้นเขาเขียนว่าว ั ดค่ะ เดี๋ยวคุณลูกเดี๋ยววัดคือบอกว่าบ้านอยู่ท้ายซอย ใช่ค่ะ แต่พอถามว่าอยู่ไหนเขียนว่าวัด ใช่ค่ะเขาเขียนว่าวัดพูดไปแล้วกันก็ขนลุกกันจำได้แม่นเลยค่ะ แล้วยังไงตัว เขาเขียนตัวใหญ่มากว่าวัด อ การก็เลยในใจเราไม่ได้คิดอะไรที่ว่าเอ้าเป็นเด็กวัดเหร อ แล้วก็คุยกับเขาแบบเนี้ยจะเป็นเด็กวัดแน่เลยอะไรอย่างนี้ค่ะหลังจากที่เขาเขียนเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเรานะคะแล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ถามว่าเธอรังเกียจเราไห ม แกก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่รังเกียจไม่เป็นไรอยู่วัดก็อยู่วัดเยอะแยะถมเทไปเนี่ยพระอาจารย์เราเขาก็มีลูกศิษย์งั้นเราอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวเราเดินไปส่งเธอเพราะว่าบ้านการเองอยู่ใกล้วัดด้วยนะคะมันไม่ได้ไกลเนาะคือเวลาจะผ่านไปวัดเนี่ยมันจะต้องผ่านหน้าบ้านเราก่อนค่ะแล้วก็เหมือนว่าเราคุยกันเหมือนเล่นกันรู้จักกันมาสักพักนึงอะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปบอกแม่แป๊บนึงว่าเดี๋ยวเดินไปส่งเธอคือด้วยความตอนนั้นคิดแค่ว่าเราอยากรู้ว่าเขาอยู่วัดจริงหรือเปล่าค่ะแค่นั้นนะคะว่าเออเป็นเด็กวัดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไปบอกแม่แล้วก็เดินไปก็เดินคุยกันไปคุยนั่นโน่นนี่เออแม่เธอชื่ออะไรพ่อเธอชื่ออะไรเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยย้ายมาจากต่างอำเภอเขาเนี่ยจะมาเรียนโรงเรียนกีฬาแล้วพอดีว่าเนี่ยที่หอพักที่โรงเรียนกีฬาเนี่ยมันไม่มีจะเต็มหมดแล้วแล้วเหมือนเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค ์ เขาก็เลยต้องมาอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเดินเข้าไปทีนี้เดินไปเอ้าทำไมไม่เข้าหน้าวัดทำไมต้องเข้าข้างวัดข้างวัดคือมันจะเป็นป่าช้าค่ะ เฮ้ย ใช่ค่ะซ ึ ่ง มันก็ไม่มีไฟไม่มีอะไรใช่ป่ะ ไม่มีค่ะก็คือตรงติดถนนคือวัดเนี่ยจะติดถนนแล้วมันก็จะมีไฟนีออนปกติค่ะแต่ว่าตรงซอยด้านข้างวัดเนี่ยมันก็จะมีเสาไฟแต่ว่ามันจะเว้นระยะห่างนึกภาพออกไหมคะ ครับ แต่ตรงหลังป่าช้ามันไม่มีซึ่งเราก็เลยงั้นอุ้ยเราไม่กล้าเข้าไปแล้วเราก็เดินมากัน3คนถูกไหมคะ ครับ แต่ตอนพอเดินเข้ามาถึงในซอยอ่ะปรากฏว่าน้องเขาหายไปตอนไหนไม่รู ้ น้องผู้ชายตัวเล็กอะค่ะ อ๋อน้องอีกคนนึงครับ ใช่ค่ะแล้วที่มันแปลกกว่านั้นคือเขาเดินเข้าไปป่าช้าจริงๆนะคะเข้าไปตรงนั้นซึ่งการมองกันอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดอ่ะการรู้ว่าในซอยเนี้ยถ้าเข้าไปบ้านคนซึ่งมันไกลมากมันต้องเดินเข้าไปในซอยซึ่งมันไกลมากอ่ะ เราก็เลยแบบอุ๊ยงั้นเราแยกกันตรงนี้ดีกว่าเราไม่กล้าไปอ่ะเราแยกกันตรงนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มองหน้าแล้วเขาก็ถามว่าเธอไม่รังเกียจเราจริงๆนะ โอ้ย้ำนะ ก็บอกใช่ค่ะ โอ้ ก็เลยบอกว่าไม่รังเกียจเออแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเราก็แยกกันไปแล้วเขาก็หายไปในความมืดนั่นนะคะเราก็ไม่ได้สนใจหรอกเราก็รีบกลับบ้านดีกว่าก็มาเล่าเรื่องนี้แม่ฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะตอนเราเรียนเรามีพระอาจารย์ตอนนั้นเราเรียนธรรมะพระอาจารย์คือท่านเป็นพระจริงๆนะคะท่านมาสอนแล้วซึ่งตัวการเองเนี่ยจะสนิทกับพระอาจารย ์ครับ แล้วก็เลยพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์จำได้เลยเข้าไปหาพระอาจารย์อยากรู้ด้วยความที่อยากรู้ว่าเอ้ยเขาอาจจะอยู่กับพระอาจารย์ก็ได้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านยังหนุ่มค่ะก็เลยเข้าไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าอ้าวว่าไงสุภการเขาก็เรียกลูกศิษย์นะคะเออมีอะไรหรอบอกว่าพระอาจารย์พอดีการจะมาหาเพื่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยู่กุฏิไหนจะชวนเขาไปเล่นบาสเพราะวันเสาร์เราหยุดเราก็อยากเล่นบาสอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าเพื่อนคนไหนเป็นเด็กผู้ชายสองคนค่ะพระอาจารย์คนนึงตัวสูงๆผอมๆที่เขาจะชอบใส่ชุดกีฬาชุดเดียวอ่ะใส่ชุดสีน้ำเงินอ่ะแกก็บอกพระอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเด็กอีกคนนึงที่อายุน้อยกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นน้องชายเขาหรือเปล่าเพราะการเห็นสองคนนี้เขาชอบไปด้วยกันแล้วเขาเคยไปขอเล่นบาสด้วยพระอาจารย์ท่านก็เลยเงียบมาค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านก็เลยถามลักษณะที่เห็นเป็นยังไงเราก็บอกท่านแล้วว่าใส่ชุดกีฬานะสีม่วงเด็กอีกคนนึงก็ใส่ชุดกีฬาเหมือนกันมีรองเท้าสตาร์ทแต่ว่าเหมือนอ่อนกว่าพระอาจารย์ท่านก็เลยพาไปดูอะค่ะพี่ต้องโกรธอะค่ะ เ ป็นลูกของเขาสองคนใช่ คือพระอาจารย์เนี่ยพาเราคือไม่ได้บอกอะไร ไม่ได้บอก พาเรือไปดู ตัวบอกว่างั้นเดี๋ยวพาไปใช่แล้วท่านก็ถามว่าใช่สองคนนี้ไหม เราใช่ไหมอะ ก็ใช่ค่ะเขาเลยก็เลยร้องไห้ว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็เลยบอกว่าท่านเล่าให้ฟังค่ะจริงๆก่อนนั้นเขามีชีวิตนะคะที่เราเคยเจอเขาที่สนามฟุตบอลเขามีชีวิตจริงๆ คือหมายถึงว่าช่วงเวลาที่เราเจอเขาตอนแรกที่เราไปซ้อมที ่ เขาเตะฟุตบอลอะไรเงี้ย ใช่ใช่ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะว่า เขาเกิดอุบัติเหตุโดนรถสิบล้อชนทั้งคู่เลยตรงหน้าปากซอยบ้านเราเองค่ะซึ่งเราไม่ได้รู้ค่ะแต่ตอนนั้นเคยได้ยินบอกว่าเฮ้ยมีรถสิบล้อชนเด็กตรงศาลาตายสองศพ คือเราได้ยินข่าวเหมือนกัน ใช่ค่ะได้ยินค่ะคุณแม่บอกแต่เราไม่ได้รู้จักเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอะค่ะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้การ์ดที่บ้านไม่ได้การ์ดไม่ได้ซองก็เลยคิดว่าคงไม่ใช่คนแถวบ้านเราเพราะว่าถ้าเป็นแถวบ้านเราเขาต้องเอาซองมาให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สนใจจนพระอาจารย์ท่านบอกนั่นแหละค่ะก็เลยแบบเล่าให้พระอาจารย์ท่านฟังว่าหนูเคยเจอเขาบอกว่าเขาเพิ่งเสียไปเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยประมาณช่วงต้นเดือนช่วงที่การหายไปอะค่ะช่วงที่ไปเรียนค่ะแต่คือแบบไม่เหมือนเป็นจิตสุดท้ายเขาหรือเปล่าที่เขายังอยู่ตรงนี้หรือยังไงไม่ทราบนะคะแต่คือเราไม่เจอกันเลยจนเรากลับมาเจอเขาอีกทีหนึ่งที่เขามากระซิบข้างหูว่ารอเธอไงไอ้คำนั้นนะคะที่ทำให้จางกลับมาย้อนคิดแล้วขนลุกมาว่าเฮ้ยชะลอเราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเป็นคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักแต่ด้วยความที่แบบการเป็นคนที่อัธยาศัยดีอะค่ะเหมือนตอนที่เขามาใหม่ๆแล้วเขาไม่มีเพื่อนอะเขาก็จะมาคุยกับเรามาเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ค่ะจนท้ายที่สุดเราไปเจอเขานั่นแหละ เ ขาย้ายมาจากต่างอำเภอจริงๆ แล้วหลังจากนั้นทำไงอะ การก็นั่งร้องไห้อะค่ะพระอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่าสงสัยเขาจะไปลาหรือเปล่าพระอาจารย์ท่านก็เลยแบบให้ทำบุญให้เขาอะค่ะทั้งคู่เลยค่ะก็เป็นอะไรที่มันแบบฝังใจนึกสงสารเขาแล้วก็เสียดายที่เรารู้จักกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่พูดจาน่ารักนะคะตอนที่เราเคยคุยกับเขาอะนะคะค่ะตอนแรกก็แปลกใจว่าเอ๊ะวัดมันก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมเหมือนน้องชายเขาที่ดึงแขนไว้ไม่ให้บอก คือ เหมือนคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นนะคะ คือเท่ากับว่าเราได้คุยกับเขาทั้งตอนมีชีวิตแล้วเสียชีวิตนะ ใช่ค่ะตอนที่หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปนั่นแหละค่ะที่เขาเขียนบอกเราว่าเขาอยู่วัด จริงๆเขามีบ้านค่ะเขามีบ้านอยู่ท้ายซอยจริงๆเขาย้ายมาจากต่างอำเภอค่ะ ไม่ เข้ามาคือค่ะ แล้วไม่ได้ไปเล่าให้แบบว่าแม่ฟังให้คนแถวนั้นฟังไหมว่ายังเห็นเขาอยู่อ่ะ มีเพื่อนค่ะเพื่อนที่เล่นบาสด้วยกันแล้วก็เราก็เลยไปบ้านเขาไปหาแม่เขาค่ะซึ่งบ้านเขาเองเนี่ยเป็นบ้านเขาไม่ค่อยมีฐานะนะคะก็เป็นเหมือนเด็กต่างอำเภอที่เข้ามาแบบหาที่อยู่ก็คืออยู่ยังไงก็อยู่ไปก่อนด้วยความที่แบบว่าแม่เขาหวังให้ลูกชายเขาสองคนเนี่ยเข้าโรงเรียนกีฬาค่ะใช่ค่ะ อย่างที่เขาบอกเราก็เลยไปจดจ่ออยู่อย่างนั้นว่าเขาต้องมาซ้อมกีฬา ใช่ค่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะทีนี้พอไปเล่าเหตุการณ์ตรงนี้ให้คุณแม่เขาฟังเขาท่านก็ร้องไห้ซึ่งกันก็บอกว่าตัวกันเองไม่เคยรู้จักกับลูกชายเขาหรอกแต่ว่ารู้จักกันที่สนาม ครับ แล้วไม่เคยรู้ว่าเขาเสียจนพระอาจารย์ท่านบอกค่ะ คือเรื่องไม่แล้วหลังจากนั้นไม่ได้เจอแล้วใช่ไหม ก็การก็ไม่ได้กลับไปซ้อมแล้วค่ะคือก็ถ้ามือปุ๊บเพื่อนกลับพร้อมเพื่อนเลยคือไม่อยู่ คือถ้ากันยังไปซ้อมอยู่พี่ก็คงจะถามว่ากันไม่กลัวเหรอเอออันนี้เข้าใจได้คือต้องบอกงี้กันคือกิจวัตรช่วงนั้นน่ะการอายุ36ใช่ไหมพี่โตกว่าหน่อยนึงคือพี่เป็นนักกีฬาบาสเหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่การเล่ามาเนี่ยมันเปรียบเทียบกับภาพที่พี่ใช้ชีวิตตอนนั้นเลยนะแล้วพี่ก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันนะพี่ขอแชร์ได้ไหม ค่ะ เธอคือภาพคือสมัยที่ผมเป็นนักเรียนมัธยมนะครับประมาณม.2 ม.3 เนี่ยผมเป็นนักกีฬาบาสแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยคือเราเรียนก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยเข้าแถวครบธงชาติเราจะมาวิ่งมาซ้อมกันตั้งแต่สักประมาณ6โมงตอนนั้นช่วงแข่งกีฬาก็ซ้อม6โมงถึง7โมงครึ่งอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรียนพอเรียนเสร็จมีเรียนพิเศษบ้างเริ่มสัก4โมงครึ่ง5โมงเย็นเราจะซ้อมกีฬากันเราก็จะซ้อมถึงประมาณสัก 2-3 ทุ่มปรากฏว่าในช่วงนั้นเองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นน่าจะเป็นช่วงของกีฬาจังหวัดแล้วกีฬาจังหวัดเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะมันส่งกีฬาส่งนักกีฬาเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีมันก็จะมาซ้อมรวมกันปรากฏว่าปรากฏว่าในช่วงที่ซ้อมเนี่ยจะมีพี่อยู่คนนึงจำได้ผมไม่เอ่ยชื่อเขานะรุ่น18ปีแล้วเป็นคนที่เล่นบาสเก่งมากเก่งจนกระทั่งเขาเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นมือหนึ่งของจังหวัดนนท์ในตอนนั้นก็ซ้อมกันแล้วด้วยความที่เขาเก่งเนี่ยเขาก็โดดได้สูงมากเขาก็จับลูกบาสขึ้นไปดังตอนนั้นเนี่ยพวกเราอยู่ในสนามกันหมดปรากฏว่าพอขึ้นไปดังเสร็จเนี่ยเขาก็ล่วงปรากฏว่าเขาเสียหลักอีท่าไหนไม่รู้เหมือนเขาจับห่วงแล้วมันจับไม่อยู่อ่ะเขาก็ล่วงลงมาปรากฏว่าล่วงลงมาเนี่ยอาการล่วงเขาลงมาคือทิ้งตัวลงมาแล้วหัวฟาดพื้นเราก็เฮ้ยพี่เป็นไรก็เข้าไปดูกันเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรก็แบบปวดหัวนิดหน่อยก็มานั่งแบบเอ้ยเอายาดมเอายาหม่องทาก็พอถึงสักสองทุ่มเราก็แยกย้ายกันกลับกดว่าวันรุ่งขึ้นพอเช้าเราก็เอ้ยมาซ้อมกันหมดทำไมพี่เขายังไม่มาคือเขาอยู่บ้านพักนักกีฬาแต่เราเนี่ยอยู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเราก็เอ๊ะทำไมพี่เขายังไม่มาเขาหายไปไหนหรือเขาตื่นสายหรือเมื่อวานเขาออกไปเที่ยวข้างนอกหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าทุกคนก็เลยไปที่บ้านพักนักกีฬาปรากฏว่าสิ่งที่ไปเจอเนี่ยคือพี่คนเนี้ยเขานอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนเราก็เลยส่งเขาไปโรงพยาบาลซึ่งเขาน่าจะเสียช่วงกลางดึกเพราะว่าที่เราจับนั่นคือตัวเย็นและตัวแข็งแล้วนะแล้วก็ไปส่งที่โรงก็คือแบบว่าเรียกมูลนิธิมาชันสูตรอะไรไปเสร็จเขาก็คือเราก็ยังต้องซ้อมกีฬาอยู่ซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรเลยนะตอนนั้นอยู่บนโรงยิมแล้วทุกครั้งที่เราซ้อมหลังจากซ้อมกีฬาเสร็จซ้อมบาสเสร็จเนี่ยเราก็จะดึงแบบว่าประตูม่านเหล็กปิดอะบานม่านเหล็กปิดทุกวันวันนั้นเราก็แบบผ่านไปได้สัก 2-3 วันเนี่ยเราก็คุยกันแบบเฮ้ยถ้าพี่เขามาทำไงวะถ้าพี่เขามาซ้อมด้วยทำไงวะตอนนี้แบบจะแข่งกีฬาแล้วแบบยังไงวะคือตอนนั้นเด็กอ่ะเราก็ขู่กันกลัวกันแล้วก็เลิกเร็วใช่ไหมเราก็เก็บลูกบาสเก็บทุกอย่างแล้วก็ไล่ปิดไฟลงยิมปุ๊บมันเป็นลงยิมมันจะเป็นไฟมันจะเป็นแผงไล่มาจากข้างหลังเราก็ปิดปุ๊บมันจะมีสี่ปุ๊บที่3เนี่ยเฮ้ยมันเห็นเงาคนวะเหมือนวิ่งอยู่ตรงแป้นบาสแล้วก็เฮ้ยอยู่กัน 4-5 คนแบบทุกคนเงียบแบบเงียบหมดเลยนะก็ปิดหมดตอนนั้นนักกงนักการเขาไม่สนใจเราเพราะเราแบบเราซ้อมกีฬาดึกแล้วก็ปิดม่านเหล็กปิดอะไรลงมาพอเดินออกมาเนี่ย เราก็จำได้ว่าแบบเฮ้ยทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะก็แบบสบายใจอะระหว่างที่เดินแล้วออกมาเนี่ยมันมีเสียงเว้ยมันมีเสียงแบบปึ้งปึ้งปึ้งเราก็เฮ้ยคืออย่างเราเล่นบาสเราจะรู้เสียงลูกบาสใช่ป่ะจังหวะเสียงลูกบาสแบบลูกบาสที่มันตกพื้นกับลูกบาสที่มันถูกเคาะอยู่อ่ะเออถ้าตกพื้นมันจะตึงกึกๆๆแล้วมันก็เงียบแต่นี่มันคือเสียงตึงตึง เหมือนกําลัง เออเหมือนกําลังเคาะอยู่แล้วก็แบบตึงเราก็หยุดเดิน ค่ะ แล้วเราก็หันไปตึงตึงตึงตึงตึงแล้วก็เงียบมันคือจังหวะที่คนเคาะแล้ววิ่งอ่ะนึกออกป่ะแล้วเหมือนกําลังกระโดดอ่ะแล้วมันก็มีเสียงโอ้โหแล้วขนลุกมีเสียงกระแทกที่ห่วงบาสแบบกึ๋งแล้วก็เสียงอักแล้วก็เสียงดังแบบโอ้ยโอ้ย ขนลุก แกเอ้ยจำได้ว่าไม่เคย ดีที่เขาไม่ได้เล่นด้วยยังไม่ได้เล่นด้วยกัน จำได้ว่ามันเป็นวินาทีที่เริ่มวิ่งและเร็วที่สุดตั้งแต่เล่นกีฬามาวิ่งแบบโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะคือผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆผมที่ฟังอยู่ที่ยังเล่นบาสกันอยู่แล้วได้ยินเนี่ยเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยงดซ้อมบาสบนโรงยิมเป็นเดือนมาซ้อมสนามปูนมาซ้อมสนามปูนข้างล่างพอแบบเฮ้ยมันจะมีแบบฟุตซ้อมมาซ้อมเราย้ายไปซ้อมโรงเรียนอื่นไม่มีใครขึ้นไปบนโรงยิมจนแบบจนกีฬาผ่านไปจนเป็นเดือนๆอ่ะเออโหแบบขนลุกแล้วจริงคือถ้ามีเวลานะจะมีรุ่นพี่ที่เสียชีวิตในตอนนั้นแบบหลายคนมากแล้วทุกคนนะคือด้วยความที่เป็นนักกีฬาแล้วมันผูกพันกันเพราะเราจะเจอกันเช้าเย็นซ้อมกีฬาอยู่ด้วยกันกินข้าวคือเหมือนละลายพฤติกรรมอะแล้วเขาก็รักรุ่นน้องคือพูดตรงๆนะมึงมาหลอกอยู่นั่นแหละ เดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวแบบเออผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะอันนี้ถือว่าแชร์นะคือเราเล่นบาสด้วยกันทุกวันนี้การยังเล่นบาสอยู่ไหม ก็ยังมีค่ะเป็นกีฬาของบริษัทค่ะ เออ ก็ยังมีร่วมอยู่บ้าง เราเล่นอยู ่วอลเลย์บ้างบาสบ้างบาสก็ยังซ้อมอยู่กับเพื่อนค่ะยังเล่นอยู่ ไปซ้อมแถวไหน ก็อยู่ที่บริษัทนี่แหละค่ะที่ทำงานค่ะ เดี๋ยวเบรกแล้วเราโทรหาที่เล่นบาสอยู ่ได้ เล่นบาสแบบคนแก่บาสแบบคนแก่โอเคเดี๋ยวให้คุยกันนะโอ้ขอบคุณมากเลยนะเรื่องเราหน้ากูไปเห็นภาพชัดมากเลยอ่ะ ค ่ ะ ขอบคุณมากนะครับการครับ ขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ครับ ค่ะ เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องที่2แล้วนะใครที่เพิ่งเปิดมาฟังครับเป็นเรื่องราวของคุณอ้นคุณอ้นอายุ34ปีครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ1ปีที่ผ่านมาถือว่าไม่นานเกินที่จะจำรายละเอียดได้ทั้งหมดนะคุณอ้นให้ชื่อเรื่องว่าคิวปริศนาครับสวัสดีครับคุณอ้น ครับสวัสดีครับ โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยคุณอ้นตอนนี้ฟังเดอะช็อคอยู่แถวไหน อยู่แถวอายุทยาแถวเขตบางน้อยนี่แหละครับอยู ่โอ้แถวๆที่เกิดเหตุ นะครับผม แถวๆที่เกิดเหตุเลยค่ะ อยู่แถวริมคลองเดียวกันนี่แหละครับ จริงเหรออุ้ย คือมันเป็นที่ทำงานเดียวกันนะครับ จริงเหรอ ก็อยู่ในแถวๆเดียวกันนี่แหละคร ับที่เกิดเหตุเนี่ยมันใกล้กับตอนที่นั่งคุยกับเราอยู่ตอนนี้ป่ะ ไม่ครับไม่ อ๋อไม่ ใช ่มั้ย คนละสถานที่กันแล้วผมก็ได้ก็คือว่าผมทำงานย้ายจากบริษัทเดิมมาแล้วครับ อ๋อโอเคงั้นผมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าคิวปริศนาเป็นยังไงครับคุณอ้น คือผมอยากจะแจ้งก่อนครับคือชื่อเรื่องคือชื่อลงคิวครับลงคิวปริศนา ลงคิวปริศนานะโอเคครับ ครับครับ เรื่องราวเป็นยังไงครับ ขอเล่าเลยนะครับ ครับผม ก็พอดีว่าผมมีอาชีพนะเป็นทำงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับของบริษัทแห่งหนึ่ง ครับ ส่วนสถานที่ทำงานนะครับก็คือจะเป็นศูนย์วิจัยสินค้านำเข้านำออกนะครับจากทางจังหวัดนะครับก็คือจะนำออกส่งต่างจังหวัดครับของเขตนะครับเป็นคลังวังน้อยนะครับเป็นคลังเปิด24ชั่วโมงครับก็ถ้าจะไม่มีเวลาพักกับการทำงานนะครับคือในเวลาช่วงนั้นผมนะครับผมทำงานเป็นหัวหน้าชุดรปภ.นะครับควบคุมรปภ.ประมาณ19คนนะครับต่อ1ผัดคร ับแล้วก็งานใหญ่เนาะ ครับครับผมแล้วก็ผมทำงานเป็นภาคกลางวันนะครับ ทำงาน12ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลา8โมงถึง20ครับ ครับ ตั้งแต่กลางคืนก็ทำ20นาฬิกาจนถึง2โมงเช้าครับส่วนหน้าที่หลักๆนะครับของผมก็คือการทำงานนะครับก็จะมีเก็บร้านจอดนะครับจุดซ่อมหน้าจุดตรวจทั่วไปไปในคลังประตูรับส่งสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับ เออคุณโอ้นิดนึงอะไรที่มันละเอียดเกินไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องเราข้ามไปบ้างนะครับ ครับผมว่าครับครับผมขอเล่าเรื่องนี้ก่อนนะครับก็คือหน้าที่หลักๆนะครับก็คือจุดในเรื่องที่เกิดนะครับก ็ คือจะทำงานกันอยู่4นายนะครับแล้วพอขาเข้าจะมี1นายนะครับก็คือขาออกจะมี2นายแล้วคอยตรวจคนรถนะครับรถคนรถสินค้านะครับเวลานั้นเขาก็จะมีเอกสารมาแล้วก็คอยตรวจค้นท้ายรถเปิดท้ายรถเช็คเซ็นเอกสารก่อนที่จะปล่อยออกนอกพื้นที่นะครับ ครับ ครับส่วนผมก็จะคอยเปลี่ยนรปภ.กินข้าวให้รปภ.น่ะคอยไปทำธุระเข้าห้องน้ำอะไรประมาณนี้ครับก็จะช่วยงานอย่างเต็มที ่ งานก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับผมขอพูดหลักๆนะครับของในการทำขาเข้านะครับก็คือเป็นจุดประเด็นนะครับก็คือเครื่องมันจะเป็นเครื่อง VMS ที่ป้อมหน้านะครับก็คือจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อในการบันทึกเนี่ยมันจะไม่มีคล้ายๆว่าคือมันจะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือพอเราพิมพ์ทะเบียนใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นข้อมูลว ่ ารถเข้าเนี่ยเวลานี้ชื่ออะไรคนที่ชื่ออะไร ก็คือบันทึกข้อมูลไว้ มาติดต่อใช่ครับคือมันจะละเอียดมากนะครับแล้วมันแล้วคนนี้ก็จะมีมันจะเป็นติดห้องวงจรปิดนะครับมันจะถ่ายรูปอัตโนมัตินะครับก็จะรู้ว่ารถคันนี้เข้ามานะครับส่วนขาออกมันก็จะมีใบสลิปพิมพ์ออกมาใช่ไหมครับแล้วก็พอเวลาที่ลูกค้าเขาออกครับเขาก็จะเอาคืนให้ทางขาออกเขาก็จะตรวจค้นใช่ไหมครับ ครับ ครับผมแล้วคันนี้ในเวลาต่อมานะครับผมขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องซัพพลายเออร์ที่ว่ามารับจ้างลงคิวครับลงคิวกับงานทานสปอร์ตเขานะครับก ็คือ ครับเขาก็จะเข้ามาลงคิวเพื่อที่จะรอลงคิวว่าจะได้รับสินค้าตอนไหนกี่โมงประมาณเนี้ยครับครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีคนสิบล้อคนขับรถสิบล้อคนหนึ่งนะครับเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบคล้ายๆคนพิการนะครับเขาก็จะเดินแบบหลังค่อมๆ อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าอัธยาศัยของเขาก็จะดีนิดนึงนะครับแต่บางทีเขาก็มักจะถึงกฎระเบียบนะครับเรื่องเขาชอบเอาสุนัขเข้ามามั่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ชอบเอาแฟนมานั่งหน้ารถ คุณอ้นเปิดสปีกเกอร์หรือใส่สมอลท็อกอยู่ปะ ไม่ครับไม่พอดีผมนั่งอยู่ในป้อมครับป ้อ ม เป็นมืดมากเสียงมันกล้องครับครับ ครับผมเปิดผมมันมีป้อมไว้อยู่ครับ ครับ ก็จะเป็นบุคคลนี้ครับที่เขาเข้ามาแล้วคราวนี้เราก็จะสนิทกันใช่ไหมครับในการสื่อสารในการล้อเล่นกันในการขอบุหรี่อะไรเงี้ยครับ ก็คือเจอกันบ่อย ใช่ครับเจอกันบ่อยแล้วเขาก็มักทำผิดกฎระเบียบบ่อยครับเกี่ยวกับเรื่องรองเท้ามั่งอะไรเงี้ย คือ ผมก็จะพยายามตักเตือนครับแล้วเขาก็ชอบบีบแตรให้เงี้ยขับรถมาถึงก็บีบแตรดับเหมือนวายๆในปีนปีนปีนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เราก็แบบอยู่ด้วยกันเหมือนชั้นที่ชั้นน้องนะครับอันนี้หลังจากนั้นนะครับคือในวันนั้นผมทำงานตอนกลางวันใช่ไหมครับผมก็ทำไปทำมาเรื่อยๆคือผมยังไม่รู้นะครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะครับพอดีไอ้เจ้าคนนี้ก็มาคนขับรถสิบล้อคนนี้ก็มาผมมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวขับรถมาแล้วก็มาแลกบัตรตามปกตินี่แหละครับเขาก็พอเขาเจอหน้าผมปุ๊บเขาก็บีบแตรให้นะครับ ครับ ปีนปีนปีนสามครั้งผมก็เข้าไปคุยเป็นอะไรมีอะไรเขาก็บอกไม่มีอะไรผมก็ถามว่ามีบุหรี่ไหมเขาก็บอกไม่มีเลิกสูบแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วทางเพื่อนเพื่อนผมที่ทำงานกันอีกฝั่งนึงเขาก็แซวกันหัวเราะเล่นกันสนุกนะครับ ครับ แล้วคราวนี้หลังจากนั้นตอนที่เขาจะออกรถเข้าไปด้านในนะครับเขาก็บีบได้สามครั้งนะครับสามครั้งปีนปีนปีนแล้วขับออกไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงเศษนะครับผมก็ได้เข้าไปหาอะไรกินที่โรงอาหาร ครับ นะครับหาอะไรกินที่โรงอาหารโดยที่ผมเปลี่ยนรปภ. เปลี่ยนกะแล้ว นะครับ ก็มีคนขับรถคนหนึ่งนะครับที่เขารู้จักหลังจากได้คนขับคนนี้ครับคนขับรถคนนี้ครับว่าเขาได้เอาโทรศัพท์มาให้ดูนะครับเขามาให้ดูว่าคือมันเป็นรูปประสบอุบัติเหตุนะครับคือมันเป็นรูป ก็คือเป็นภาพอุบัติเหตุเอาภาพอุบัติเหตุให้เราดู ภาพเป็นทะเบียนรถเหมือนเขาแก่เขาได้ลงพื้นที่ไปดูครับไปดูรถแล้วก็เอาคนอ่ะเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วนะครับคือจุดคือจุดที่เขาไปส่งนะครับก็คือมันเป็นคือเขาไปที่พังงานะครับแต่เขาไปประสบอุบัติเหตุที่น่าจะก่อนถึงนะพี่แต่มันเป็นน้ำเหวครับไปชนต้นไม ้ครับ ครับดีเขาก็ประมาณนี้แล้วคราวนี้เขาไม้ผมดูแล้วทางผมก็เลยรู้สึกเฮ้ยตกใจมันเป็นไปได้หรือประมาณนี้ครับคือผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะ คือเราจำทะเบียนรถได้จำรถได ้ใช่ครับใช่แล้วก็คือก่อนหน้านี้ช่วงเวลาช้าๆคือผมก็ได้ได้แลกบัตรให้เขาแล้วแล้วทำไมถึงเติมปกติแห่งอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยมาถามเพื่อนๆรปภด้วยกันที่ว่าแลกบัตรแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วประมาณเนี้ยครับก็เลยถามกันแล้วก็คุยกันว่ามันเป็นยังไงแล้วผมก็เลยบอกให้รปภคนทำขาเข้านะครับให้ค้นดูข้อมูลให้หน่อยครับว่ามีการเข้าจริงไหมแล้วก็ให้ดูสลิปในขาออกนะครับว่าเขาได้เข้ามาจริงหรือเปล่า แล้วยังไง หรือผมก็ไม่แน่ใจครับว่าเขาเข้ามาไหมแต่เขาเข้ามาแน่นอนในวันนั้นครับผมรับประกันได้เลยผม ก็คือไปดูแล้วมีในบันทึก ใช่ครับใช่ใช่แต่ไอ้บันทึกอะไม่มีครับผมบันทึกรถของไอ้ขาเข้าไม่มีใบสลิปขาออกก็ไม่มีครับ เรื่องราวก็ประมาณนี้มั้ยแล้วเราเจอเขาอีกไหม มันไม่มีการเข้ามาทั้งขาเข้าขาออกนะครับ โอ้แล้ว ไม่มีครับ แล้วยังไงคือหลังจากนั้นก็คือสรุปว่าพี่คนนั้นเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ ใช่ครับ อ๋อแล้วยังไงต่อครับ แล้วคราวนี้หลังจากวันนั้นผ่านไป1วันนะครับผมก็เข้าไปนั่งรับประทานอาหารข้างในแล้วคราวนี้ผมก็ได้ยินเสียงแม่ค้าเขากรี๊ดนะครับเขากรี๊ดอย่างสองผองผัวเมียนะครับ ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน กลางวันนี่แหละครับ อ๋อ ได้ยินเสียงสองผัวเมียนะครับคือเขาคิดแล้วเขาตัวสั่นเขาร้องไห้ทุกแฟนเขาเป็นคนคิดตกใจนะครับ โอ้เกิดอะไรขึ้น เขาบอกว่าเมื่อคืนอ่ะผู้ชายคนเนี้ยคนที่หลังคว่ำๆขับรถ10ล้อนะครับเขาขับรถมาจอดแล้วเขาก็เดินมาประมาณตี 2เศษครับประมาณตี 2เขาก็เดินผ่านมาแล้วก็มาคังเงือดูว่ามีกับข้าวอะไรไหมประมาณนี้มันเป็นยังคอนิดนึงอะครับเอ็นคอดูแล้วก็เดินผ่านไปด้านหลังแล้วก็เดินผ่านกลับมา ครับ ผมคือในช่วงเวลานั้นคือมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตแล้วเขาก็เพิ่งมารู้ด้วยครับว่าเพิ่งเสียชีวิตนี่แหละประมาณนี ้เรื่องราวก็ประมาณนี้ไหม ใช่ครับผมเขาก็ทั้งพูดทั้งสั่นใหญ่เลยว่าเขาน้ำตาก็ไหลไปเลย คือเดี๋ยว เลยครับ เดี๋ยวคือผมขอลำดับมันง่ายๆนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือเท่ากับว่าคือด้วยระบบของเราเนี่ยการจะเข้าจะออกของรถที่จะเข้ามาที่โกดังเอาง่ายๆก็คือมันต้องมีการบันทึกข้อมูลถ่ายรูปแล้วก็จะออกไปก็ต้องคืนสลิปคืนบัตรถูกไหม ใช่ครับ คือตอนที่รถคันนั้นเข้ามาเท่ากับว่ามันก็ต้องมีบันทึกมีการถ่ายรูป ใช่ครับ เราไม่มี ครับผมได้ให้รปภ.ตรวจสอบแล้วผมก็ได้ตรวจสอบเองด้วยครับ แล้วตอนนั้นมีใครอยู่กับพี่ไหมอ่ะ ก็มีรปภ.ทั้ง3คนนะครับ ทุกคนเห็นหมด คนรวมทั้งผมด้วยใช่ ทุกคนเห็นหมด หมดเลย เห็นทั้งเข้าและออกเห็นตอนขอบุรี ใช่คร ับ แล้ว มั่นใจแน่นอนว่าเห็นกันทั้ง4คนเลย แล้วเขาประสบอุบัติเหตุตอนไหนอ่ะกลางวันของวันนั้นที่เขาเข้ามา ใช่ใช่ครับใช่ก็คือรถคันเนี้ยที่ผมไปตรวจสอบในเบอร์เซอรีสนะครับก ็ คือเ ขาได้ขับออกไปตั้งแต่ 5:00 น. กว่าๆแล้วครับจนเกือบจะ 6:00 น. นะครับเขาก็เลยขับรถไปแล้วเขาก็ไปประสบอุบัติเหตุประมาณ 10:00 น. ถึง 11:00 น. เช้านี่แหละครับครับผมตอน 11:00 น. เช้าง ั้นก็เหมือน ประมาณใกล้เที่ยงครับที่เขาเข้ามาขับรถเข้ามาลงที่ครับผมที่ผมได้เจอกันนะครับประมาณ 5:00 น. ถึงเที่ยงนี่แหละครับ คือเจอกลางวันเหรอ ใช่ครับเจอกลางวันครับ คือที่ว่ามันไม่มีบันทึกนี่คือกลางวันเหรอ ใช่ครับ หุ้ยรอ ใช่ครับผมรับประกันได้เลยครับว่าผม เ จอกัน4คนแล้วก็ส่วนที่ผมเพิ่งมาได้ยินข่าวที่ผมดูรูปทางไลน์กับคนขับรถอีกคนนึงครับก็ประมาณบ่ายประมาณบ่ายผมเข้าไปแล้วประมาณ ก็คือจากที่เขาไปรถไปประสบอุบัติเหตุที่พังงาเนี่ยเท่ากับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ระยะทางเนี่ยมันทำให้เขาคือเหมือนว่าเสียชีวิตหลังจากที่มาที่โกดังก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันไกลมาก เป็นไปไม่ได้แน่นอนครับ โอ ้ครับผม โอ้แปลก ผมยังคนรู้อยู่เลยครับที่ว่าไอ้4คนน่ะแล้วมาพูดแบบตรงกันเลยว่ามั่นใจเลยว่าเขาเข้ามาแน่นอน แล้ว พวกผมพยายามหาข้อมูลมันก็ไม่มีครับ แล้วหลังจากนั้นน่ะหลังจากนั้นได้แบบว่าไปถามไหมว่ามันอะไรยังไงมีใครเจออีกไหมนอกจากครอบครัวที่เป็นเจ้าของร้านอาหารลงในโรงอาหารน่ะ ในโรงอาหารนี่ก็ยังพูดอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ใหญ่โตมากครับมันก็มันเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแล้วเขาก็เลยแบบตอนเรื่องก็เงียบหายไปครับผม ก็เท่ากับว่า ประมาณนี้แหละ มีแค่สองเหตุการณ์นี้ที่เจอกับพี่เขาหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย ใช่ครับ โอ้คือเหมือนเรื่องแรกของคุณการเลยอ่ะคือน่าจะเป็นจิตที่เขาจดจ่อกับสิ่งที่เขาทำแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตหรือเขาต้องการที่จะทำงานต่อพูดง่ายๆอ่ะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไปส่งของที่พังงาเสร็จอยากจะกลับมารับของต่อซึ่งเป็นงานปกติที่เขาทำคือใจเขาน่าจะจดจ่อแบบนั้นเพราะว่าอุบัติเหตุเนาะมันเสียชีวิตไม่รู้ตัว ครับผมใช่ครับเขาบอกว่าร่างกายนี่ก็เละไปเลยนะครับก ็ มันไปชนกับต้นไม้ครับชนกับต้นไม้แล้วแกก็มีชีวิตที่แบบว่าน่าสงสารอยู่แล้วครับค ือ ไอ้ก็มีหมาก็ไปไหนก็ไม่รู้มีเมียเนี่ยก็ทิ้งในต้นไม้เนี่ยครับแล้วทั้งที่เขาก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าแล้วเขาก็ยังเป็นคน ก็ถือว่าพี่เขาหมดเวรหมดกรรมไปแล้วกันเนาะตอนนี้เขาน่าจะอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วล่ะนะพี่โอ้นยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสาโทรมาตอนนี้ทำงานอยู่ใช่ไหมครับ ครับผมใช่ครับกำลังวอร์ซีงานอยู่คร ับ อ๋อ แล้ว ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับบางท่านบางคืนก ็แล้วพี่รปภคนอื่นฟังเดี๋ยวช็อกด้วยกันไหม ก็มีครับก็มีครับ โอ้ฝากทักทายฝากสวัสดีด้วยนะครับยังไงก็ให้รายการเดี๋ยวช็อกเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันที่อยู่กันตอนดึกๆแล้วกันเนาะง่วงไม่มีอะไรจะฟังก็ฟังเดอะช็อคแล้วกันเนาะว่างๆก็ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับพี ่ครับ โอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับผมครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมู สวัสดีคุณผู้ฟังรายการเดอะช็อคทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อคสตอรี่และคืนนี้ดูแลคุณผู้ฟังโดยผมขวัญ น้ำมันพรายครับเดอะช็อคสตอรี่ในคืนนี้ครับหยิบยกเอาอีเมลจากคุณผู้ฟังทางบ้านกับเมลของคุณเนเรื่องห้ามแล้วนะในการนี้ครับย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่แล้วคุณเนได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าสมัยที่เริ่มเข้ามาประจำการสอบบรรจุราชการใหม่ๆคุณเนจะต้องย้ายไปประจำการอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานตอนบนตัวเขาก็ต้องไปประจำการอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วสถานที่ราชการแห่งนั้นมีบ้านพักประจำให้แต่ตัวคุณเนรู้สึกว่าพอไปอยู่แล้วความเป็นส่วนตัวแล้วก็บ้านค่อนข้างที่จะเก่าคุณเนก็เลยตัดสินใจว่าจะหาบ้านพักซึ่งอยู่ข้างนอกตอนนั้นคนในพื้นที่ที่รู้จักกันก็แนะนำบ้านหลังหนึ่งให้กับคุณเนวันนั้นคุณเนเล่าให้ฟังว่า ได้มีการนัดแนะกับเจ้าของบ้านเช่าเพื่อจะไปขอดูบ้านหลังนี้พอไปถึงต้องบอกลักษณะของบ้านก่อนว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเดียวๆมีรั้วรอบขอบชิดกำแพงรั้วนั้นไม่ได้สูงเท่าไหร่ลักษณะกำแพงรั้วนั้นเป็นเหมือนไม้ตีกั้นไว้เพื่อเป็นรั้วเท่านั้นคุณเนบอกว่าเห็นบ้านหลังนี้ถูกใจเจ้าของบ้านก็เลยพาเข้าไปดูสำรวจราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่คุณเนก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้ตกลงทำสัญญาเช่าเป็นเวลา1ปีเต็มวันที่ย้ายเข้าไปวันแรกคุณเนก็ขนของเข้าไปพร้อมกับลูกน้องซึ่งเป็นพนักงานอยู่ที่สถานที่ราชการแห่งหนึ่งขนของเข้าไปกันตอนประมาณสักบ่ายกว่าๆระหว่างที่ขนของอยู่เจ้าของบ้านก็ขับรถเข้ามาดูความเรียบร้อยของบ้านระหว่างที่เห็นคุณเนนั้นขนของอยู่เจ้าของบ้านก็เลยเดินเข้ามาแล้วพูดกับคุณเนว่าน้องพี่มีเรื่องอย่างนึงพี่ลืมบอกคุณเนก็สงสัยว่าเรื่องอะไรเจ้าของบ้านก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยกองไม้ที่อยู่หลังบ้านน่ะอย่าไปยุ่งนะหรือว่าของที่วางอยู่หลังบ้านน่ะอย่าไปเคลื่อนย้ายนะเข้าใจไหมห้ามเข้าไปยุ่งนะคุณเนก็ตอบกลับมาว่าได้เลยพี่ไม่มีปัญหาเจ้าของบ้านเช่าก็เลยกลับไปตอนนั้นจัดบ้านกว่าจะเสร็จก็เกือบ6โมงกว่าซึ่งตอนนั้นคุณเนก็เลยไปซื้อกับข้าวมาเลี้ยงรุ่นน้องซึ่งมาช่วยกันขนของระหว่างที่นั่งกันอยู่สังสรรค์กันอยู่นั้นคุณเนก็บอกว่าแม่รั้วบ้านแบบนี้ถ้ามีตู้ไปรษณีย์สักตู้นึงเนี่ยคงจะเหมาะหน้าดูรุ่นน้องก็เลยบอกว่าโอเคพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวถ้าพี่อยากได้เดี๋ยวผมไปหาให้คุณเนก็เลยหันมาบอกกับรุ่นน้องที่มาช่วยย้ายของถ้าเป็นไปได้เนี่ยว่างๆอ่ะหาเศษมงเศษไม้อะไรมาตีเป็นตู้ไปรษณีย์ให้วางไว้หน่อยหน้าบ้านได้ไหมเผื่อมีคนส่งจดหมายมารุ่นน้องคุณเนก็บอกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาหามาทำให้ก็สังสรรค์กันไปคืนนั้นคุณเนก็ได้พักผ่อนที่บ้านหลังนี้ตื่นเช้าขึ้นมาซึ่งตรงกับวันหยุดพอดีวันนั้นเป็นวันเสาร์พอตกสายๆปรากฏว่ารุ่นน้องที่เข้ามาช่วยขนของตั้งแต่เมื่อวานมากันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้มากันแค่2คนจังหวะนั้นเองคุณเนก็เลยบอกว่าอ้าวมาทำไมกันนะก็พี่บอกอยากได้ตู้ไปรษณีย์ไม่ใช่เหรอครับก็เลยบอกว่าเอองั้นฝากด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวพี่มาระหว่างนั้นเองคุณเนก็ขับรถออกไปผ่านไปประมาณสัก4โมงเย็นคุณเนก็ขับรถกลับมาที่บ้านเห็นน้อง2คนนั่งรออยู่หน้าบ้านพอจอดรถปุ๊บน้อง2คนก็บอกว่าพี่เสร็จแล้วนะคุณเนก็บอกอะไรเสร็จตู้ไปรษณีย์ไงคุณเนหันไปเห็นสิ่งที่เห็นก็คือเป็นตู้ไปรษณีย์ลักษณะเหมือนเป็นกล่องไม้มีหลังคาจั่วเล็กๆทำเป็นกล่องเล็กๆไว้สำหรับรับไปรษณีย์น่ารักดีติดอยู่ทางหน้าบ้านคุณเนก็เลยถามกับรุ่นน้องว่าแล้วไปเอาไม้ไปอะไรมาจากไหนอ่ะไม่ต้องห่วงพี่ผมก็หาแถวนี้แหละไม้แถวนี้เยอะแยะหน้าบ้านหลังบ้านเต็มไปหมดคุณเนก็เลยตอบว่าขอบใจนะตกตอนเย็นคุณเนก็เลยชวนทั้งคู่ให้นั่งสังสรรค์กันต่อเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ทำงานเพราะเป็นวันอาทิตย์ตกกลางคืนรุ่นน้องทั้งคู่ขอตัวกลับบ้านหลังจากที่ส่งรุ่นน้องทั้งหมดกลับบ้านเป็นเรียบร้อยคุณเนก็เริ่มเก็บกวาดข้าวของจานชามทั้งหมดเอาไปล้างระหว่างที่เก็บกวาดหน้าบ้านอยู่จังหวะที่ก้มกวาดพื้นตอนนั้นจำได้ว่าเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าคุณเนบอกว่าระหว่างที่ก้มกวาดพื้นอยู่เงยหน้าขึ้นมามองไปหน้าบ้านสิ่งที่เห็นแล้วก็ตกใจก็คือคุณเนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าประตูรั้วบ้านคุณเนก็พยายามมองเขาเป็นใครมารอใครก็เลยตะโกนถามไปว่าคุณมาหาใครครับเงียบไม่มีเสียงตอบกลับจากผู้หญิงคนนั้นจังหวะนั้นเองคุณเนก็เลยวางไม้กวาดและกำลังก้มลงไปเพื่อหยิบรองเท้าแตะเพื่อจะสวมและเดินออกไปถามว่ามาหาใครพอเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นหายไปแล้วคุณเนก็สงสัยเอ๊ะหรือว่าเป็นคนในหมู่บ้านแถวนี้คงมาดูอาจจะแปลกใจเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้คุณเนก็ไม่คิดอะไรเก็บของต่อไปปิดประตูรั้วปิดประตูหน้าบ้านปิดไฟอาบน้ำเตรียมจะเข้านอนระหว่างที่นอนคุณเนเล่าให้ฟังว่าคุณเนฝันว่าอยู่ๆมีเสียงใครก็ไม่รู้มาพูดกระซิบข้างหูว่าเอาของกูไปทำไมเอาของกูไปทำไมเอาของกูไปทำไมคุณเนสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกมองนาฬิกาตีสองกว่าตกใจ นึกกับตัวเองว่ากูฝันอะไรไปวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฝันร้ายจริงๆเลยจังหวะนั้นเองคุณเนกำลังลุกขึ้นจากเตียงแล้วกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างลงจากเตียงคุณเนต้องเดินผ่านหน้าต่างซึ่งหน้าต่างนั้นตรงกับหน้าประตูบ้านพอดีคุณเนก็เหลือบมองออกไปผ่านผ้าม่านออกไปสิ่งที่เห็นก็คือคุณเนเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วคนที่เห็นเมื่อตอนหัวค่ำคนที่ยืนถามกันแล้วเขาไม่ตอบคุณเนก็จ้องมองและยืนแอบมองอยู่ลักษณะผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำสิ่งที่คุณเนพยายามจ้องมองอยู่ตอนนั้นนึกในใจว่าตายละดึกๆแบบนี้ผู้หญิงคนนี้มายืนทำอะไรหรือจะเข้ามาขโมยของบ้านเราคุณเนแอบมองผ่านผ้าม่านอยู่จ้องมองด้วยตาไม่กระพริบระหว่างนั้นเองสิ่งที่คุณเนเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นได้ยืนก้มหน้าแล้วมือของเธอข้างหนึ่งเอื้อมมาจับที่ตรงบริเวณตู้ไปรษณีย์คุณเนก็พยายามจ้องอยู่ในใจก็นึกว่ามาทำอะไรวะปรากฏว่าระหว่างที่คุณเนกำลังจ้องเธออยู่จ้องดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นว่าเขาจะทำอะไรอยู่จู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วจ้องมาที่หน้าต่างที่คุณเนนั้นยืนแอบมองอยู่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยกมือขึ้นมาชี้คุณเนก็เลยตกใจนึกในใจว่าเฮ้ยเขาเห็นเราด้วยเหรอเฮ้ยเขาเห็นเราได้ยังไงระหว่างที่คุณเนคิดอยู่ผู้หญิงคนนั้นที่ตอนแรกยืนอยู่ตรงตู้ไปรษณีย์หน้าบ้านคุณเนเล่าให้ฟังว่านับในใจไม่ถึง3วิผู้หญิงคนนั้นตัวทะลุวูบมาอยู่ตรงหน้าต่างตรงที่คุณเนยืนมีเพียงหน้าต่างกั้นแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอาหน้ามาชนกระจกแล้วก็ยิ้มให้กับคุณเนแล้วพูดออกมาเสียงดังๆว่าเอาของกูมาทำไมเท่านั้นแหละคุณเนผงะหงายท้องรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างดับวูบลงไปหมดคุณเนมารู้สึกตัวอีกทีเหมือนมีเสียงเคาะปองปังปองปังดังไปหมดคุณเนก็เลยงัวเงียลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เห็นก็คือมีเสียงเคาะจากกระจกหน้าต่างบ้านลืมตาขึ้นมาตอนนั้นแสงสว่างเข้ามาในบ้านเต็มไปหมดรู้สึกตัวว่าตอนนี้เป็นตอนกลางวันแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นหลับไปนานขนาดไหนพอคุณเนตั้งสติได้เปิดผ้าม่านออกมาสิ่งที่เห็นก็คือเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงหน้าต่างตรงห้องนอนของคุณเนก็เลยตกใจเจ้าของบ้านมาทำไมเดินออกไปเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บสิ่งแรกที่เจ้าของบ้านพูดออกมาก็คือน้องพี่บอกแล้วไงพี่ห้ามแล้วนะว่าอย่าไปยุ่งของหลังบ้านคุณเนได้แต่ยืนงงและคิดทบทวนอยู่ตั้งนานก็เลยพูดกับเจ้าของบ้านไปว่ายุ่งอะไรพี่พวกไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเจ้าของบ้านก็ตอบกลับมาว่าก็ไอ้ของที่อยู่หน้าบ้านไงไหนพี่อ๋อตู้ไปรษณีย์นั่นเหรอเจ้าของบ้านสวนกลับมาบอกว่าพี่ห้ามแล้วใช่ไหมพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งแล้วน้องไปเอาอันนี้ออกมาได้ยังไงคุณเนก็เลยบอกว่ารุ่นน้องที่ช่วยขนของนั้นทำให้เพื่อทำเป็นกล่องรับจดหมายผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมถามเหมือนกันว่าน้องมาจากไหนเจ้าของบ้านก็เลยจุงมือคุณเนเดินผ่านในตัวบ้านเปิดประตูหลังบ้านทะลุออกไปสิ่งที่คุณเนนั้นงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำไมจู่ๆเจ้าของบ้านดูลุกลี้ลุกลนเจ้าของบ้านเดินจุงมือคุณเนออกไปหลังบ้านทันทีพอเดินออกไปสิ่งที่คุณเนเห็นก็คือเป็นซากกองไม้ของเก่าวางอยู่เต็มไปหมดและมีต้นไม้อยู่หลังบ้านต้นหนึ่งเจ้าของบ้านเดินจุงมือคุณเนผ่านทางกองไม้ตรงนั้นเข้าไปพอผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บคุณเนก็ต้องตกใจเพราะสิ่งที่เห็นก็คือมีลักษณะเหมือนเสาเล็กๆต้นหนึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณเสานั้นเต็มไปด้วยพวงมาลัยแห้งผ้าสามสีแจกันดอกไม้มีแต่ดอกไม้เหี่ยวๆปักอยู่ในแจกันคุณเนก็เลยตกใจเจ้าของบ้านก็เลยพูดว่าก็นี่ไงไอ้กล่องใส่จดหมายของน้องที่ตั้งอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของเขาอยู่ตรงนี้คุณเนก็งงถามว่าบ้านของใครพี่บ้านของเจ้าของบ้านหลังเก่าซึ่งเจ้าของบ้านหลังเก่านั้นเขาฆ่าตัวตายในบ้านหลังนี้และวิญญาณของเขาไม่ยอมไปไหนบ้านหลังนี้ถูกปล่อยให้เช่าใครต่อใครหลายๆคนมาเช่าก็อยู่ไม่ได้เพราะวิญญาณเจ้าของบ้านนั้นคอยหลอกหลอนจนญาติเจ้าของบ้านต้องทำการอัญเชิญดวงวิญญาณมาสิงสถิตอยู่ในบริเวณศาลซึ่งตั้งอยู่หลังบ้านใต้โคนต้นไม้ต้นนี้คุณเนก็ถึงบางห้อได้แต่โทรไปสอบถามรุ่นน้องและถามรุ่นน้องว่ามึงไปเอาไม้มาจากไหนมาทำเป็นตู้ใส่จดหมายให้กูรุ่นน้องตอบว่าผมเห็นเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่หลังบ้านพี่แหละเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยเฉลยว่าเพ พราะรุ่นน้องของคุณเนไปเอาบ้านของเขามาทำเป็นกล่องใส่จดหมายไปตั้งไว้หน้าบ้านและสิ่งที่เห็นก็คือนั่นแหละคือวิญญาณของเจ้าของบ้านซึ่งเขายังไม่ยอมไปไหนเขาหวงที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นคุณเนก็นำตู้กล่องใส่จดหมายมาไว้ที่เดิมมีการนำของมาเส้นไหว้และขอขมาลาโทษเจ้าของบ้านหลังนี้หลังจากนั้นคุณเนเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็รีบเก็บข้าวของแล้วย้ายกลับไปที่บ้านพักราชการหลังเดิมและนี่คือทั้งหมดของ The Shock Story ขอขอบคุณอีเมลจากคุณเนกับเรื่องห้ามแล้วนะขอรับขอบคุณจากผมขวัญน้ำมันพรายและทีมงาน The Shock จะเจอกันใหม่คราวหน้ากับ The Shock Story วันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูล เรื่องราวต่อไปครับที่มารออยู่หลัง The Shock Story ครับเป็นเรื่องราวของคุณกรคุณกรอายุ22ปีครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งนะครับในจังหวัดสระบุรีเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับคุณกรให้ชื่อเรื่องว่าสารหลอกตาครับสวัสดีครับคุณกร ครับสวัสดีครับผม เสียงดังฟังชัดมากเลยคุณกรเนี่ยเหมือนเราจะได้คุยกันเมื่อวันก่อนนู้นเลยด้วยซ้ำเนาะใช่ไหม ใช่ครับ เออแล้วก็ยังไม่ได้โอกาสเล่าสักทีนะ ใช่ครับพี ่เออเอาเป็นว่าวันนี้ได้โอกาสแล้วนะเป็นโอกาสของกรแล้ว ครับพี ่เออกรทำอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนเนี้ย ก็ตอนนี้ผมจอดพักรถอยู่ริมทางครับพี่เพิ่งลงของเสร็จครับผม จอดรถริมทางนี่ปลอดภัยนะไม่มีอะไรมาชนข้างหลังนะจอดดีๆ ปลอดภัยครับพี ่โอเคร องานต่อไปครับผม โอเคพร้อมนะ ครับพี่ โอเคพี่อยากฟังแล้วครับว่าเรื่องสารหลอกตาเป็นยังไงครับ ก็มันเป็นช่วงเทศกาลนะผมบอกก่อนว่ามันเป็นช่วงเทศกาลปีใหม ่ครับ ก็ผมขับรถคือถนนที่จะไปสายอีสานน่ะรถมันจะติดมากผมก็เลยแล้ววันนั้นของผมด่วนด้วยผมก็เลยตัดสินใจใช้เส้นทางหนึ่งที่ว่ามันเป็นถนนสวนเลนน่ะครับพี ่ครับ ที่มันวิ่งผ่านเขาตลอดอ่ะครับพี่มันจะเป็นทางแบบทางมืดๆน่ะพี่แล้วมันเป็นสวนเลนน่ะครับ ปกติเราไม่ค่อยใช้เส้นทางนี้ป่ะ ใช่ครับไม่ค่อยใช้ครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ผมก็วิ่งไปปกตินี่แหละพี่ก็ถนนสวนเลนมันจะไม่นานๆจะมีรถผ่านสักคันหนึ่ง ครับ ผมก็เลยได้โอกาสสาดไฟสูงผมวิ่งไปสักประมาณหนึ่งผมเจอผู้หญิงเดินอยู่ข้างถนนนะพี่มันเป็นคือแบบเดินอยู่ข้างถนนอะแต่ว่า เขายืนอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายเราครับผม ฝั่งที่เราวิ่งไปหาเขา ใช่ครับผม โอ้ลักษณะเขาเป็นไงอ่ะ ก็เป็นผู้หญิงปกติเนี่ยพี่ใส่เสื้อยืดลายดอกนะพี ่ครับ ครับพี่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็ขับไปผมก็คิดอยู่ในใจเอ๊ะผู้หญิงอะไรมาเดินดึกมืดก็มืดเปี่ยวก็เปี่ยวไม่กลัวโดนข่มขืนหรือไงอ่ะผมก็คิดอะไรไปง่ายพี่ผมไม่ได้สนใจผมก็ขับรถไปเรื่อยพอผมผ่านเขาไปสักประมาณ3กิโลเนี่ย 2-3 กิโลเนี่ยนะพี ่ ผมก็เห็นผู้ชายเดินเหมือนผู้หญิงอ่ะเดินริมทางเหมือนกัน เขาเดินเนี่ยเขาเดินไปตามทางที่เราไปหรือเดินสวนรถเรา เดินตามทางที่เราไปเนี่ย เท่าว่าเราเห็นข้างหลังเขา ใช่เราเห็นข้างหลังเขาผมก็ขับไปผมก็ไม่ได้สนใจอะไรผมก็คงเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละผมก็คิดไปปุ๊บพอผมเข้าไปพี่ประมาณระยะแบบระยะ100เมตรน่ะพี ่ครับ เขาเดินตัดออกมาบนถนนพ ี่ เดินเลี้ยวขวาออกมาบนถนน อ่ ะอ๋อคือแบบเดินอยู่ทางซ้ายริมทางปุ๊บพอ ระยะเราแบบใกล้ๆเขาเดินตัดออกอ่ะเลี้ยวขวาออกมาพี่ อ๋อคือเท่ากับมาขวางรถเรา ใช่มาขวางรถเราพี่ตอนนั้นผมคิดว่าผมชนแน่นอนผมกดพวงมาลัยไว้เลยแล้วผมเหยียบเบรกเลยผมเหยียบเบรกแล้วแบบสัญชาตญาณคนขับรถอ่ะพี่จะหักหลบถูกไหม ครับ ผมก็หักหลบไปนิดนึงรถผมเสียอากาศแล้วผมก็เลยปล่อยเบรกอ่ะแล้วมันคือรู้ว่าชนแล้วอ่ะได้ยินเสียงตุ้มเลยผมก็โว้ยเราแล้วคนรู้ไอ้ผมก็แบบผมก็ตกใจไงพี่คือชนคนอ่ะผมก็จอดรถกลางถนนเลยพี่แล้วแบบผมลงจากรถไปอ่ะคือรถล่องเขาจะมีแบบมีหม้อแบตไอ้ไฟฉายที่ติดหัวนะพี่ก็ผมก็ไปส่องดูข้างหลังก็ไม่เห็นอะไรไม่เห็นรอยเลือดไม่เห็นอะไรเลยผมก็ส่องดูป่าข้างขวาข้างขวามือของรถเราอ่ะพี ่ครับ ก็ไม่เห็นอะไรพี่ส่องดูด้านซ้ายวันนั้นก็ไม่เห็นอะไรนะปึ๊บตอนนั้นผมก็คิดในใจโดนหรือเปล่าผมเป็นคนกลัวผีอ่ะคือแบบตอนนั้นอ่ะขาผมสั่นแล้วผมคิดได้อย่างเดียววิ่งขึ้นรถแล้วผมพยายามขับรถออกจากตรงนั้นอ่ะออกเข้าถนนสายหลักอ่ะให้แบบด้วยความแบบตกใจอ่ะพี่เข้าใจไหมมันเป็นความตกใจของเราความกลัวของเราอ่ะ ครับ ฮัลโหลพี ่ฟังอยู่ครับ นั่นแหละพี่ผมก็รีบขับแล้วพอวันรุ่งขึ้นใช่ไห ม ผมต้องลงมากรุงเทพอีกผมก็ลงมากรุงเทพผมก็กลับไปถนนเส้นเดิมที่ผมเจอเมื่อวาน อันนี้คือตอนกลางวัน ใช่ตอนกลางวันพี่ผมก็ขับไปผมก็จำได้ว่าตรงนี้แหละที่เจอผมก็จอดรถแอบด้านซ้ายแล้วผมก็ลงไปดูขอดูให้ชัดๆสักทีผมลงไปดูอ่ะพี่ตรงที่ผมชนอ่ะมันเป็นสารพี่เข้าใจไ หมเดี๋ยวหมายถึงว่ายังไงคือพอเราลงไปดูเรามองไปข้างถนนฝั่งนู้น ใช่มันเป็นสารพี ่เป็นสารคือเป็นสารเพียงตาที่ตั้งอยู่ริมถนน สารไม้อ่ะพี่ อ๋อ เป็นแบบสารไม้ทำเหมือนบ้านอ่ะ ครับ มันก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่มันเป็นสารเล็กๆอ่ะพี่แล้วมันมีแบบพวกเขาเอาสารพระภูมิเอาอะไรมาทิ้งเต็มเลยพี ่ครับ แล้วผมก็คิดวันนั้นผมก็คิดละผมโดนแน่นอนเลยผมโดนแน่นอนปึ๊บเสร็จแล้วพอผ่านมาสักประมาณ2เดือนนี่แหละพี่รถผมเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเกิดแบบมันเป็นแบบว่าคือมันเกิดแบบไม่น่าจะเกิดอ่ะพี ่ครับ ผมก็ขับรถปกติเนี่ย70มันเจอมันเป็นแบบเหมือนลมปุ๊บเดียวอ่ะพี่แล้ววันนั้นฝนตกด้วยลมปุ๊บเดียวแล้วแบบคือปกติลมแค่เนี้ยผมคุมพวงมาลัยคุมรถอยู่แต่วันนั้นลมปุ๊บเดียวแล้วรถผมมันปัดไปเลยอ่ะพี่เข้าใจไหมป ั ดไปแล้วชนฟุตบาทพี่เหินผมก็เลยตัดสินใจตอนลงพื้นผมหักให้รถคว่ำเลย แต่เราไม่เป็นอะไร จนไม่เป็นไรไม่เป็นแผลทั้งนิดเลยพี่ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขามาเตือนหรือเปล่าเกี่ยวกันหรือเปล่าอันนี้ทุกวันนี้ผมยังคาใจอยู่เลยนะครับพี ่ก็คือที่เราประสบอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่เส้นทางนั้น ไม่ใช่เส้นทางนั้นพี ่ แต่เป็นเส้นทางที่ว่าอยู่ข้างๆเส้นทางนั้นแหละ ก็คือเป็นอาจจะเป็นเส้นทางใกล้เคียงกันในพื้นที่ใกล้ๆกัน ใช่ครับพี ่แล้วยังไงอ่ะคือเราได้เจอคนแถวนั้นได้ลองถามไหมว่าสารที่ตั้งตรงเนี้ยหรือว่าคนที่ขับรถอยู่ด้วยกันเคยบอกประวัติไหมว่าตรงเนี้ยมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ได้สืบนะพี่ไม่ได ้ ถามอะไรแต่ว่าเท่าที่ผมดูตรงนั้นนะพี่ไม่มีหมู่บ้านนะครับต้องไปอีกเป็น10 กิโลกว่าจะเจอหมู่บ้านครับพี่คือแบบมันเป็นทางป่าเลยอ่ะเป็นป่าเลยอ่ะพี่ ไม่มีหมู่บ้านซ้ายก็เขาขวาก็ป่าง ั้นแสดงว่าสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเคยมีคนเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยมาตั้งเป็นศาลเพียงตาไว้ที่ข้างถนน ใช่ผมก็ แล้วคนก็เอาพวกศาลที่ไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยมาทิ้งตรงนี้ไว้ ใช่ครับพี ่เอาแล้วตอนแล้วพี่ย้อนกลับไปตอนที่เราคิดว่าเราชนเขาอะเราลงไปเราได้สาดไฟฉายไปแล้วเห็นศาลเห็นอะไรพวกนี้มา ไม่เห็นพี่ผมเห็นแค่ป่า โอ้ เห็นแค่ป่า โอ้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาน่าจะคือตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีผู้เสียชีวิตแค่คนเดียวอาจจะเป็นศาลเพียงตาที่ตั้งไว้อาจจะเป็นจุดที่มีประสบอุบัติเหตุบ่อยมีคนเสียชีวิตบ่อยเราก็เลยอาจจะเห็นทั้งผู้หญิงคนแรกที่ใส่เสื้อลายดอก ใช่ครับ แล้วก็เห็นผู้ชายอีกคนนึง ใช่ครับพี่ คือไม่แน่นะตรงนั้นเนี่ยตอนที่เราขับรถชนเขาอะเขาอาจจะต้องการให้เราหยุดเพราะถ้าเกิดเราขับต่อไปอะเราอาจจะไปประสบอุบัติเหตุข้างหน้าก็ได้ก็เป็นไปได้นะ ใช่พี่เพราะว่าวันนั้น อ ะโอ้ยพูดแล้วผมขนลุกเลยพี ่ คือแบบวันนั้นผมว่าผมตาไม่ฝาดนะ เข้าใจ คืออีกอย่างนึงผมก็คิดอยู่ว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าว่าคนที่ไม่ค่อยได้ไม่ได้จับรถประจำแบบทุกวันนะพี่คือตกใจจะหักหลบ ก็เป็นไปได้ถ้ามองอีกมุมนึงนะมองมุมที่เขาไม่ได้มาช่วยเราเขาก็อาจจะต้องการให้เราหักหลบพอหักหลบปุ๊บเราอาจจะไปชนกับสารที่กองอยู่ตรงนั้นก็ได้หรือต้นไม้ข้างทางก็ได้เนาะ ใช่พี่วันนั้นถ้าหักหลบไปอ่ะพี่ฝั่งขวามันจะเป็นแบบเป็นหินพี่คิดภาพนะข้างซ้ายมันจะเป็นป่าแบบชันลงไปหน่อยนึง ข้างขวาเป็น พว กหินภูเขาเป็นอะไรอย่าง น ี้ป่ะ ใช่เป็นหินภูเขาเลยถ้าวันนั้นผมหักหลบแบบแรงๆอ่ะชนอัดเลยนะพี่แต่วันนั้นผมตั้งสติได้ไง ครับก็ถือว่าโชคดีไปแล้วกันเนาะก็ครั้งหลังเวลาจะขับรถไปไหนก็ก่อนที่จะออกรถนะครับผมพูดถึงทุกๆคนเลยแล้วกันเนาะก็ยกมือไหว้สักนิดนึงไหว้ย่านางไหว้เขาเรียกว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เราขับรถผ่านอย่างผมเองเวลาขับไปต่างจังหวัดผมจะยกมือไหว้ทุกครั้งนะ ทุกวันนี้ผมยังมีผ้ายันติดรถเลยพี่ตั้งแต่ผมเอาผ้ายันขึ้นมาไม่เจออะไรเลยนะผมเป็นคนที่ว่าคืออ่ะรถผมออกวันที่13มันเป็นวันผี ครับ แล้วออกรถมาจนถึงตอนเนี้ยยังไม่เคยเจิม ก็ถือว่าถือว่าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยู่ในรถแล้วเนี่ยก็ถือว่าสบายใจแล้วล่ะแต่ก็ยังไงก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะยิ่งเขาเรียกว่าอาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องขับรถมันเขาเรียกว่าอยู่หลังพวงมาลัยเนี่ยมันเสี่ยงตลอดเวลาแค่ช่วงเวลาแวบเดียวเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุได้นะไงพี่ฝากไว้แล้วกันนะวันหลังถ้ามีโอกาสเจออะไรแบบนี้อีกโทรมาฝากเรื่องไว้นะแล้วเรามาเล่าสู่กันฟังอีก ได้ครับพี ่นะครับขอให้ขับรถปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก่อน ครับพี่ ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี ตอนนี้มารออยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปครับเป็นเรื่องราวของคุณพันธ์ผมต้องเรียกพี่พันธ์สิพี่พันธ์อายุ60มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครหูเมื่อ1สัปดาห์ที่ผ่านมาเองครับพี่พันธ์ให้ชื่อเรื่องว่าตามทวงครับสวัสดีครับพี่พันธ์ สวัสดีครับสวัสดีคร ับ โอ้โหพี่พันธ์เสียง เป็นตามทวงคร ับ ชื่อเรื่องอะไรนะครับพี่ ว่าขาด ขาดอ่ะไม่เป็นไรเราไม่พูดถึงชื่อเรื่องแล้วกันเอาเป็นว่าตอนนี้พี่นั่งอยู่นอนอยู่หรือว่ายังไงหรือเปล่าครับเสียงมันไม่ค่อยชัดเลย พิงผนังฝาห้องคร ับ พิงผนังฝาห้องอยู่พี่ใส่ small talk หรือเปิดสปีกเกอร์หรือเปล่าครับ ไม่อ่ ะงั้นแสดงว่าพี่อาจจะเป็นคนเสียงแหบอยู่แล้วหรือเปล่าครับ ใช่เพราะผมเป็นโรคหัวใจด้วย อ๋อเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยเอาอย่างนี้พี่โอเคไหมที่จะเล่าเรื่องให้ผมฟัง โอเคคร ับโอเคงั้นผมรบกวนนิดเดียวครับคือด้วยความที่พี่เสียงแหบเนี่ยผมรบกวนพี่อาจจะพี่พันเร่งเสียงให้ผมนิดนึงพูดเสียงดังนิดนึงจะได้ฟังชัด ได้ครับได้ครับพอดี โอเค เมียผมหลับไปแล ้ ว อ๋อโอเคงั้นผมรบกวนด้วยแล้วกันเนาะโอเคเสียงประมาณนี้แหละครับฟังชัดได้ยินแล้ว ครับผม เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันคือเรื่องราวของอะไรครับพี่พัน คือผม ปกติผมทำงานเกี่ยวกับงานสื่อโฆษณานะครับ ครับ ทีนี้ว่าพอดีวันนั้นละวันเกิดก่อนจะเกิดเหตุอ่ะเมียผมโทรมาบอกว่าไอ้เขาจะไปปฏิบัติธรรมเดี๋ยวพอเขาไปปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วให้ผมไปรับเขาด้วย ครับ นะครับก็นัดกันว่าเดี๋ยววันศุกร์ให้ผมไปแล้ววันเสาร์เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเจอกันที่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับ ครับ ผมพอถึงวันเสาร์ผมก็เสร็จงานเสร็จปุ๊บผมนั่งรถไปเขาไปรับเขารับเมียผมมาแล้วที่สำนักปฏิบัติธรรมไปถึงโน่นก็เกือบมันกับตกเหวแล้วล่ะก็ประมาณก็จะ6 โมงแล้วล่ะจนกระทั่งว่าเขาเสร็จภารกิจอะไรของทางสำนักปฏิบัติธรรมเสร็จแล้ว ครับ เขาก็ออกมาผมว่าเดินไปรับเมียผมเดินออกมาด้วยกันแต่ว่าเส้นทางเนี้ยมันเป็นเส้นทางเรียบทางรถไฟผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นทางรถไฟสายเก่าหรือว่าทางรถไฟที่เขาวิ่งประจำกันอยู่ผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เคยไป ครับ มันจำเป็นต้องมาเดินตรงไอ้เป็นเรียบทางรถไฟตรงนี้ด้วยก็เดินด้วยกันมาตามปกตินี่แหละไม่ได้มีอะไรเขาลางอะไรที่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะจนกระทั่งเดินมาถึงตรงสะพานเหล็กมันจะเป็นสะพานข้ามคลองหรืออะไรสักอย่าง ข้ามคลองเล็ก ๆอ่าฮะ ครับ มันเป็นสะพานเหล็กของทางรถไฟแหละพอเดินเลยผ่านตรงสะพานเหล็กข้ามทางรถไฟยังมีไฟหน่อยเดียวก็ไปเจอกับคนลุงคนหนึ่งอ่ะเขายืนหันหลังให้ผมแต่ผมไม่เห็นหรอกว่าเขาถืออะไรผมไม่เห็นหรอกตอนแรกเห็นเป็นใยขาวๆมองเห็นนี่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกแหวหรือว่าตะข่ายอะไรที่ว่าจะมาดักตรงดักปลาอะไรแถวนั้นเพราะตรงใกล้ๆกับทางรถไฟมันจะมีคลองอยู่ ครับ ก็เดินไปถึงผมก็ถามว่าทำอะไรลุงแต่ลุงคนนี้เขาก็ไม่ตอบก็เดินคอจำกำลังจะเลยแต่นิดเดียวเขาหันกลับมาแต่ไอ้ตอนที่เขาหันกลับมาเขาอุ้มไส ้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรนะ อุ้มไส้ครับอุ้มไส้เท่านั้นยังไม่พ อ คอเขาหักยังไปข้างนึง หมายถึงว่าพอเขาหันมาปุ๊บเนี่ยคอเขาก็หักนี้เลยเหรอ ครับแล้วก็ทีนี้ครับพอมองดูแล้วเสื้อไม่ใส่เนื้อเกงขาสั้นนะครับแต่ยังพอเห็นใบหน้ายังมองเห็นครับทีนี้ว่าพอเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยผมออกเลยที่มือแล้วผมก็รีบคว้าแขนเมียผมมากุมไว้แล้วเมียทั้งผมทั้งเมียผมเมียออกซุ่มฝ่ามือทั้งสองคนเลยแต่ว่าผมยังมีสติเพราะว่าผมก็คิดเพราะว่าผมเกิดวันเสาร์ผมก็คิดว่ามันผมก็เคยเจอบ่อยแต่ไม่คิดว่าจะเจอจังๆแบบนี้ไง ไม่เดี๋ยวแล้วพอจับมือภรรยาเหงื่อเปียกชุ่มแล้วไงต่ออ่ะ ผมก็เลยพูดกับเมียผมบอกว่าแม่ไม่ต้องสนใจอ่ะคืออย่าวิ่งผมบอกว่าอย่าวิ่งก็ให้เดินผมก็ดึงก็กุมมือเมียผมมันนั่นเลย ก็คือให้บอกให้ภรรยาตั้งสติแล้วก็เดินไปเป็นปกติ เดินตามปกติแต่ว่าไอ้ช่วงที่ว่าเดินตามปกติก็ให้ที่พูดกับเมียผมบอกว่าที่เดินนะแม่รีบเดินแต่อย่าวิ่งผมก็กำมืออย่างนั้นไง ครับ เมียผมมาเริ่มสั่นแล้วผมก็สั่นไม่ใช่ว่าผมไม่สั่นเพราะมันเจอกันแบบจังๆอ่ะ ไม่แล้วเราต้องเดินไปอีกไกลไหมอ่ะ มันก็ห่างกับถนนใหญ่ก็พอสมควรแหละแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ว่าเอาอะไรจะเกิดให้มันเกิดอ่ะ ครับ จังหวะที่ผมบอกว่าแม่เล่นสาวเท้าเลยผมบอกเมียผมอย่างเงี้ยนะเพราะผมเรียกเมียผมว่าแม่ แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้เดินต่อแล้วยังไง เขาก็เลยบอกว่าผมเลยบอกเมียผมว่ารีบเดินนะ ครับ แต่อย่าวิ่ง อ๋อ พอหันมาอีกทีอะลุงกับเมียที่อยู่ใกล้มาเนี่ย อ๋อ คือขาหักกระปกกระเปี้ยวิ่งตามไม้หมอนรถไฟมา เดี๋ยวคือเราเดินมาเร็วๆแล้วแบบคือเราเดินมาสักพักหนึ่งแล้วพอหันไปเห็นเขาวิ่งตามมาแล้วแบบ เขาวิ่งตามเขานั้นไม่พอนี่ผมจะอ้วกเลยแม้แต่ตั้งตอนนี้ผมจะอ้วก เออแล้ว เขาเปี้ยงไส้มาไส้ที่เขาอุ้มอยู่อ่ะเป็นหลังผมเลย เดี๋ยว หลังผมเลย คือแบบ เศษชิ้นส่วนที่ว่ามันขาดวิ่งอะไรละกระเด็นไปถูกเสื้อเมียผมเพราะว่าเมียผมเพิ่งจะกลับมาจากปฏิบัติธรรมที่สำนักนี้แหละชุดขาวนี่มีเปื้อนแดงมีคือหนองน้ำหนองอะไรเยอะคือเละเทะไปหมดอ่ะ ครับ จนกระทั่งว่าผมคือพอรู้ว่ามันห่างพอสมควรแล้วผมก็ออกวิ่งทีนี้พอหันมาอีกรอบนึงครับ คือเราวิ่งแล้วนะตอนนี้คือวิ่งแล้วนะ เขาวิ่งแล้วผมก็วิ่ง ไม่ไหวแล้วว่าต้องวิ่งแล้ว วิ่งเสร็จแล้วเสียงไล่ตามหลังว่าเอาไส้กูมา เอ้ยเคลียงมาแล้วจะเอาคืนอีก ครับ อุ้ยโอ ้เอาไส้กูคืนมามึงเอาไส้กูไป โอ้ เอาไส้กูคืนมาแต่มันเหม็นเกินหลังผมเลยเหม็นมาก โอ้ เหม็นมากคือมันจะอ้วกแล้วมันจะอ้วกแตกตรงนั้นอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าผมคือสติมาก่อนไงสติมาก่อนคือนึกถึงเลยนึกถึงว่าอะไรก็ได้ที่ว่าที่ผมบูชาอยู่ก็เลยไม่ขึ้นมาได้ว่าแม่ผมอินช่วยลูกทีเหตุการณ์แบบนี้ผมก็นึกในใจจากที่เคยที่วิ่งแค่ช้ากลายเป็นวิ่งเร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแต่ไอ้ที่เสียง ที่วิ่งเร็วขึ้นนี่คือเราวิ่งเร็วขึ้น ผมวิ่งเร็วขึ้นตรงนี้ผม ครับ แต่ไอ้ที่วิ่งตามหลังมากับตัดบนไม้หมอนรถไฟน่ะวิ่งตามหลังมาน่ะเอาไส้กูคืนมาเอาไส้กูคืนมาตะโกนไล่หลังมาเนี่ยจนกระทั่งว่าผมเกือบจะหมดแรงแล้วเกือบจะหมดแรงแล้ว อีกไกลไหมกว่าจะถึงถนนอ่ะ ก็อีกไม่กี่ร้อยเมตรอ ่ ะก็ถึงถนนใหญ่แล้วพอดีจังหวะมีรถกระบะเขาขับผ่านมาพอดีเลย ครับ เขาขับผ่านมาพอดีเลยแล้วพอหันไปอีกทีไม่เห็นแล้ว อ ันลุงคนที่วิ่งใกล้ตามหลังผมมานะไม่เห็นแล้วผมก็เลยบอกคนขับรถกระบะคันนี้บอกว่าพี่ช่วยผมดีถึงรอกเขาบอกถึงที่ไหนรอกผมบอกว่าวิ่งตามทางรถไฟมานั่นแหละเลี่ยงไส้มาเป็นหลังผมเนี่ยแต่ว่ามันมีรอยคาบนะ ครับ มันมีรอยคาบเหม็นมากเหม็นเน่า โอ้เหม็นดิโอ้ไม่เรา เน่ามาก แล้วพี่คนนั้นเขาว่าไงอ่ะ เขาบอกว่ารีบขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะพาไปไอ้ช่วงที่ผมวิ่งตรงนั้นน่ะผมจะดุดไอ้ไม้หมอนรถไฟแล้วขาไปเกี่ยวไอ้เสาหลักที่เขาเอาไอ้แท่งรางรถไฟเนี่ย ครับ เขามาปอกเป็นเสาหลักเป็นตัวล็อกสายสลิงสำหรับแยกสลับเปลี่ยนรางรถไฟ สลับ เวลารถ เปลี่ยนรางครับ มันเหยียวขาผมเวงว่าไงเหยียวขาผมเวงว่าเลยเนี่ยทั้งน่องข้างซ้ายแล้วก็น่องข้างขวาทั้งเกงขาดหมด ครับ เกงผมก็ขาดหมดเลยเมียผมนี่ก็กระตุ้งสีขาวอ่ะเลื่อนไปด้วยคือไส้อ่ะไส้ก็เลื่อนมาแล้วก็มีโคนด้วยอะไรด้วย ครับ แล้วก็เขาก็บอกว่าโดนอีกแล้วเหรอเขาว่า ฮะพี่คนที่ขับรถกระบะนะ ใช่เขาบอกว่าโอ้โหโดนอีกแล้วว่าทำไมรอบนี้ยังมาเย็นหนักกว่าเดิมเขาว่าอย่างเงี้ยตายไปเป็นปีแล้วทำไมยังไม่ไปขุดไปเถื่อน คือแสดงว่าเขารู้เรื่องอะไรแสดงว่าเขารู้เรื่อง เขารู้แต่เขาก็ยังไม่บอกอะไรก ัน เขาบอกไปเดี๋ยวจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปทำแผลก่อนทำแผลก่อนก็พาผมมาส่งโรงพยาบาลที่สมุทรสาครเนี่ย ครับ พยาบาลก็ถามว่าไปทำอะไรมาคืออะไรขึ้นผมก็เล่าให้ฟังเมียผมก็เล่าให้ฟังแต่เมียผมอะรู้สึกว่าช็อกไปช็อกไปเลยอย่างว่าพยาบาลมั่งเขาไปเอาน้ำมันมาจากไหนไม่รู้มาลดให้กับผมแล้วก็มีหลายคนเขาคลองพระ ครับ ผมมีเฉพาะที่ตัวผมอะคลองให้ห้าองค์องค์ละเส้นที่ผมเห็นก็มีหลวงพ่อเปิ่นพระเรื่องโรจนาฤทธิ ์ครับ หลวงพ่อเปิ่นบางพระนครปฐมแล้วก็พระเรื่องโรจนาฤทธิ์นครปฐมแล้วก็หลวงพ่อแช่มพระดอนใหญ่หอม ไม่แล้วระหว่างที่เขาคล้องพระหรือเขาแบบดูแลเราอะมีใครเล่าไหมอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลุงคนที่อุ้มไส้อะ มีแม่ค้าที่เขามาเห็นเขาผ่านมาเขาขายผลไม้อยู่เขาเห็นรถคันเนี้ยเขาเป็นลูกค้าประจำกันอยู่ไงเขาก็เลยวิ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเลยบอกว่าว่าเนี่ยน้าของคนเขาโดนผีหลอกมา ผ ีดิเละหมดเลยแผลเผลอเลยวะมาเลยเนี่ยบอกว่าจะพามาหาหมอแล้วมาล้างแผลก่อนคุณหมอก็เย็บก่อนอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสอบถามเขาผมอะพอถึงเตียงโรงพยาบาลเนี่ยผมหมดแรงเลย ไม่แล้วผมอยากรู้ว่าเขาเล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะ เขาบอกว่ามีลุงคนนึงแกเป็นคนชอบหาปลาผมมารู้ทีหลังนี่แหละตอนนี้ว่าฉีดยาอะไรเสร็จแล้วหมอก็เย็บเสร็จแล้ว เขาหาปลาแล้วเขาหาปลาแล้ว มีตาลุงคนนี้แกชอบหาปลาข้างทางรถไฟทีนี้ว่าไม่ว่าเป็นแกชอบทอดแหด้วยแล้วก็ลงตะข่ายอะไรด้วยตรงนี้แหละ ตรงคลองแถวนั้นนะ ใช่ที่เรียกว่าจังหวะที่ว่าอันนี้ทางที่ก็เล่าให้ฟังแล้วก็ตำรวจเขาส ั่ งมานะเขาบอกว่าจังหวะที่ว่าแกเป็นคนหูได้ยินมั่งไม่ได้ยินมั่งอะไรเงี้ยจังหวะรถไฟมาเนี่ยไม่รู้ว่าแกจะเหวี่ยงแหหรือเหวี่ยงตะข่ายลงไปในคลองจังหวะรถไฟมาพอดีแล้วไปเกี่ยวไม่รู้แหรือว่าตะข่าย จังหวะที่จะวาดแหลงไป ใช่ใช ่ ดึงตัวไปปะดึงหรือกระชากไปอ่ะ ครับ คือฟาดเรากับพวกหินพวกลากรถไป ลากคูดไปเลยเนาะ ใช่ใช่เคยกระจับกระจายหมดเลยคอหักนี่ไปประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรได้นะ ครับ แต่กระตะเขาตายอยู่ที่นั่นเนี่ยโดยไม่มีใครรู้เลยแล้วทีนี้ญาติทำยังไงเนี่ยเขาตามหาเขาตามหาจนเจอมันไหนได้เป็นศพแล้ว ครับ เป็นศพแล้วทีนี้ว่าจริงๆไม่ร้ายแล้วว่าผมเนี่ยไม่จอกตายกับบุญแล้ว โอ้ไม่เราที่พี่คนขับรถกระบะอ่ะเขาบอกว่าหุยมันเฮี้ยนกว่าเดิมเนี่ยแสดงว่าเคยมีคนเห็น คือฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ คือเขาสิ่งที่ผมเล่าให้คนขับรถกระบะเขาฟังอ่ะที่ตาลุงคนนี้บอกว่าเขาใส่กุญแจมาคือตาลุงคนนี้แกวนเวียนต้องรถไฟคันที่ชนแกให้ไอ้คนที่ขับรถไฟชนแกเอาใส่มาคืนแก ยังไงอ่ะ ความหมายยังไงครับ ยังไงอ่ะ ก็เป็นคนที่ว่าขับรถไฟแล้วเฉี่ยวแกดิ่งกระชากลากแกไปแล้วก็หูนี่ถูกกลางไปกลาง ก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนเครียดแค้นให้กลับมาหาจะกลับมาทำบุญจะกลับมาขอโทษจะกลับมาขอเข้ามาอะไรก็ว่าไป ใช่ใช่ใช ่ ทีนี้ว่า ครับ คือเมียผมมาร้องไห้ไม่หยุดเนี่ยผมร้องไห้ไม่หยุดเลยว่าไม่ไปแล้วพอแล้วนะ แล้วหลังจากนั้นวิพันธ์ได้ไปทำบุญไปอะไรให้เขาไหมครับ ผมยังไม่ได้ไปผมเจ็บแผลอยู่เนี่ย โอ้ย เนี่ยมานอนผมมานอนพักฟื้นเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลที ่ สมุทรสาครแล้วมาพักฟื้นอยู่กรุงเทพเนี่ย พี่พันถามนิดนึงตรงนั้นน่ะ ว่าม ันถ้าจะไปดูอันตรายไหมตรงทางรถไฟอ่ะ มันก็ปกติธรรมดาเท่าที่ผมสังเกตนะก็เดินมาตามปกติ คือถ้า เสียอะไร ถ้าพวกผมจะไปสังเกตการอ่ะมันอันตรายที่จะไปไหม มันก็เปลี่ยวเหมือนกันนะ รอเอางี้เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวผมลองถามพี่กัดชัดๆว่าอยู่ตรงไหนนะเผื่อมีโอกาสจะได้ไปลองดูเผื่อลุงเขายังอยู ่ก็คนที่ขับรถกระบะรถค ัน นี้ที่มารับผมมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าแกตายไปถึงปีแล้วแกยังไม่ไปไหนจนกระทั่งมาตายแล้วกับผมเนี่ยแล้วผมไอ้ผมที่เห็นเนี่ยมันเหมือนคนมากมันเป็นคนนะมันเป็นคน โคตรไม่เป็นไรเอางี้เอาไปว่าตอนเนี้ยพี่พันรักษาแผลแล้วก็ดูแลสุขภาพเรื่องโรคหัวใจให้ดีๆนะพี่เพราะว่ามีข้อ ความส่งมาเป็นห่วงเยอะเลยทั้งในสตรีมมิ่งแล้วก็ใน SMS นะครับนะ ผมเคยโทรมาเล่าให้คุณขวัญและคุณมัตเตเขวังเมื่อหลายเดือนก่อนเนี้ยที่ว่าผมไปตกปลาตรงโค้งร้อยศพเป็นถนนนิมิตใหม่ที่ว่าตกปลากลางวันได้หัวกะโหลกมานะ เนี่ยคุณหมีเอวาบอกว่าโอ้ยแล้วลุงเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ไม่หัวใจวายก็ดีแล้วแล้วก็ ไม่จอกทายก็บุญแล้ว ใช่คุณพ่อน้องทัศน์ก็บอกว่าสงสัยเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บไส้ไปไม่หมดแล้วพี่เนี่ยก็ไปเหยียบเข้าพอดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเสียชีวิตมาตั้ง7 ปีแล้วเนาะใช่ไหมครับ ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้เลยตรงนี้ไม่รู้ความเป็นมาว่าตรงนี้มาก่อน เนี่ยครับเนี่ยคุณพี่แก้มบอกว่าถ้าเป็นผมอ่ะเป็นลมไปนานแล้วเอาไปเลยครับคุณลุง10 กะโหลกในเรื่องนี ้ผมว่าอย่าว่าจะเป็นลมผมว่าช็อกตายตรงนั้นเลย ครับแล้วก็มีคนถามมาจากคุณเน็ตเดอะกันครับถามว่าใช่สายรถไฟจากวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยใช่ไหมครับสายเนี้ยคนถูกรถไฟชนเยอะเลยเป็นข่าวก็มีโอ้ยเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนเผื่อจะได้ไปสังเกตการณ์กันเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วผมจะให้พี่ติ๊กไปนั่งดูน่าจะดีพี่ติ๊กน่าจะสัมผัสได้เพราะว่าตอนหลังพี่ติ๊กเนี่ยมีสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะ เมียผมบอกว่าเมียผมย้ายที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดโกกาดกับวัดท่าไม้ที่ดาราเขาไปทำบุญเยอะๆฮัลโหลครับ ครับฟังอยู่ครับ ฮะคือเขาจะเปลี่ยนแล้วไม่ไปแล้วที่สำนักปฏิบัติธรรมเนี้ยเขาจะไปวัดท่าไม้กับวัดโกกาดแทน ก็ แต่ที่ว่าสิ่งที่ว่าผมได้มานี่ก็คือว่ามีพระจีนพระดีๆเขาคล้องมาให้ผม5 องค์ นี่เขาให้เลยเหรอครับ ครับให้มาเลยแล้วก ็ดีจังเลยคนไทยมีน้ำใจ ให้เมียผมมา3 องค์ ครับ แต่ของผมนี่รู้สึกว่าเขาพบพระดีทั้งนั้นเลย อืม วัดแท่นวัดดอนใหญ่หอม งั้นเอางี้ หลวงพ่อเปิ้ล ครับ หลวงพ่อเปิ้ลวัดบางพระ ก็เอางี้ไม่ต้องพูดมาเดี๋ยวเขารู้เรามีของดีเดี๋ยวคนไปหาไปขอ หาไม่ เอาง ี้ไม่ได้ เอาเป็นว่าตอนนี้ พี่พันตอนนี้ก็กลับไปดูแลแผลแล้วก็ดูแลเรื่องโรคหัวใจก่อนเนาะ ผมก็กินยาอยู่ครับ ครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมเชื่อว่าพี่มีเรื่องอีกลบกวนโทรมาเล่า แต่ว่าจริงๆผมไปออกงานอีเวนต์มานี่ก็ผมก็เจอ เอางี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้อย่า เก็บไว้ก่อนไง อ๋ออย่าอ ิน โทร เรื่องหลายเรื่อง ไม่เป็นไร ผมฟังมาตั้งแต่สมัยก่อนในที่ช็อกอะแล้วก็มารู้สึกว่าจะไปเดทนี่ไงนี่แหละแล้วก็มารุ่นในที่ช็อก ครับ แล้วก็มารู้สึกว่าจะมาขึ้นขอสตบด้วย ครับ ผมตามมาเรื่อยเลย โอเคผมขอบพระคุณมากๆเลยอุตส่าห์โทรมาแชร์นะทั้งที่ตัวเองก็ยังเจ็บขาอยู่นะยังไงผมฝากรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลแผลดูแลภรรยาด้วยนะครับ ครับผม ขอบพระคุณมากครับพี่พันธ์ถ้าเกิดเมื่อกี้ตอนที่พี่พันธ์เล่าเรื่องอ่ะผมหลุดอะไรที่ไม่สุภาพไปผมขอโทษนะ ไม่เป็นไร จังหวะนั้นมันโอ้ย ผมอยากบอกว่าใครไม่เจอแบบผมไม่รู ้จริง ใครไม่เจอแบบผมไม่รู้หรอกว่า จังหวะเอาไส้เข้ามาดิเฮ้ย มันจะ มันจะช็อกขนาดไหน ใช่ มันไม่ใช่ไปวิญญาณแต่นี่ผมมองผมกับเมียมองเห็นเป็นตัวคน คือ ไม่เป็นตัวคน คือก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะแบบว่าอาจจะอยากให้เราเป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่าถ้าเราเกิดเป็นลมเกิดช็อกตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะ แล้วเสื้อเนี่ยทั้งเสื้อทั้งกางเกงผมเนี่ยเสื้อที่ผมเอามาพักตักดูว่ามันร้อนกันแล้วลง คร ับลงไอ้สารพัดยาลงน้ำยาแล้วมันยังไม่หายเหม็นไม่หายเหม็นแต่ที่นี่ว่า เดี๋ยวมีข้อความมาจากคุณ9647บอกว่าเจอครับเรื่องจริงทางรถไฟมหาชัยอุ้ยรออุ้ย ถ้าคนไหนที่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะ เออ ถ้าคนไหนบอกว่าไม่กลัวนะลองปลาลองมา เออเอางี้คุณ9647ครับสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนะแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ผมหน่อยทาง SMS ก็ได้จุดมันตรงไหนอะไรยังไงน่าจะเป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้พี่ติ๊กพร้อมผมบอกเลยพี่ติ๊กนั่งมองหน้าผมเนี่ยพร้อมแบบตาเขม่งหรือว่าจะไปสัญญาเลยว่าถ้าเราเจอพิกัดที่นี่จริงๆเราจะไป เดี๋ยวผมแผลให้ผมแผลหายก่อนแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปจดรายละเอียดมาพร้อมกับถ่ายรูปมาด้วย ได้ครับเอาเป็นว่าดูแลสุขภาพก่อนเอาสุขภาพเป็นหลักก่อนเอาความปลอดภัยกับสุขภาพเป็นหลักก่อนนะครับ ครับผมแล้วก็บอกฝากบอกคุณป๋องด้วยนะ ครับ นิดหนึ่ง ได้ครับ คุณป๋องบอกว่าเวลาคุยกับทางแฟนรายการที่เข้าโทรเข้ามาเนี่ย ครับ อย่าพูดไวเกิน นะไอ้พูดช้าช้าก็พ อ ผมฟังขึ้น99ที่เขาจัดรายการอยู่นะผมก็ฟังอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ฟังนะผมฟังนะขอเบรกนิดนึงว่าให้คุณป๋องนะกูช้าๆก็ได ้ได้ครับเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ ไม่ใช่วิ่งไล่เตะฟุตบอลน ะโอเคเดี๋ยวผมบอกให้ผมไปฝากบอกพี่ป๋องให้นะครับ โอเคนะครับผม ขอบคุณมากครับ เด ี๋ ยวต้องมีเรื่องไหนที่ว่ามีเรื่องหวาดเสียวก็มีเดี๋ยวผมค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลัง เอางี้เดี๋ยววันไหนผมมาจัดรายการผมโทรไปนะ แล้วกับผม เราถือว่าเราผูกกันเราเอี่ยวกันเราเป็นเสี่ยวกันนะครับพี่ถ้ารักที่สุดขอบพระคุณมากครับพี่พันหายไวๆครับพี่สวัสดีครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ